Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til AK 24/7. Ja, sådan her lød Paul McCartney i 1976 sammen med Wings. Og Paul McCartney, han har jo spillet i Danmark en djævelens masse gange siden hen. Han er jo lige fyldt 77 år i dag, så tillykke til Sir Paul. Og det skal handle om Paul McCartneys stemme. Her der lød han jo fuldstændig ubesværet, ung, frisk og det hele. Men når han har spillet i Danmark på det seneste, har det ikke været helt så nemt for ham. Og det samme kan man sige om Elton John. Eller eksempelvis Mark Knopfler og Phil Collins, der begge har fået ret mange hook for deres koncerter i Danmark på det seneste, simpelthen fordi deres stemmer ikke er, som de var engang. Men altså, spørgsmålet er så, er det på tide, de går på pension? Er der noget særligt, de kunne gøre med deres stemmer? Og hvad sker der egentlig med stemmen? Det er virkelig noget, jeg har tænkt over, det her. Altså, de her aldrende stemmer, er det simpelthen bare, fordi vi bliver svækket, og man kan ikke synge, som man gjorde dengang? Altså, hvad er det rent fysiologisk, der sker, og hvor meget har det med teknik og livsstil og alt det her at gøre? Det skal vi se på nu, og derfor har jeg selvfølgelig allieret mig med en, som ikke er mig selv. Det er mod dig. Claus Møller, velkommen til. Tak. Du er stemmeekspert og sangcoach, så jeg tænkte, du var den helt rette mand til den her opgave. Og lad os bare lige starte sådan lidt overordnet, før vi ser de mere konkrete eksempler. Altså, kan du slå fast en gang for alle, hvorvidt det altså overhovedet er muligt at synge med samme styrke og kraft som 70-årige, ligesom dengang du var, lad os sige, 25? Det tror jeg kan slå fast, at det kan man ikke. Fordi stemmen er en del af vores krop jo, og som alt muligt andet i kroppen, så har det en tendens til at gå lidt ned ad bakke, jo ældre vi bliver. Vi ser heller aldrig nogen på 70 eller 77, der spiller på landsholdet, for eksempel. Ikke? Så derfor så er stemmen en af de ting, som måske i virkeligheden vi godt kan holde gang i lang tid, fordi det handler om noget træning og noget livsstil, som du siger. Men det handler først og fremmest om den her med, at ligegyldigt hvad vi gør, så vil der være noget muskulært, der vil blive svagere med årene. Mm. Og noget af det interessante, nu siger du landshold, det er jo, at man jo stadigvæk bruger 500.000 kroner eller andet på at gå ind og se de her. Altså, du kan ikke, jeg tror, bruge 1.000 kroner på at se oldboys spille fodbold. Nej. Så de skal jo prøve at levere varen, og de er også forskellige måder at gøre det på, ved jeg. Altså, der er også noget med, at man ligesom kan, er det ikke rigtigt, man kan jo vælge, hvor du ligesom, hvilken toneart du eksempelvis synger sangen i. Ja, bestemt. Man kan sige, jeg tror, de kloge sanger, det er dem, der finder ud af, hvor er min stemme henad nu, og så finder de ud af, hvilken toneart kan jeg synge i dag, og så skal jeg blive ved med at synge de samme virkelig høje toner, som jeg kunne, da jeg var 25 og indspillede den her sang, eller skal jeg finde ud af at lave en ny live-udgave, som måske kan noget andet, hvor det stadigvæk er mig, der synger sangen, men hvor jeg gør det på en anden måde, end jeg gjorde dengang, jeg lavede The Original Recording. Ja, og lad os så høre et eksempel. Nu startede vi med McCartney på toppen. Nu skal vi høre lidt forskelligt. Det er det nummer, der hedder Maybe I'm Amazed. Og jeg har fundet tre korte klip fra den samme sang, og det ene er fra 76, det andet det er fra 2013, hvor han jo virkelig er en ældre herre også, men stadig har noget stemme. Og så er der et her fra 2018, så kan vi ligesom høre, hvad der er sket med Sir Pauls stemme. Baby, I'm a man. Nå, Claus Møller, det er en lille smule smertefuldt for mig at høre det sidste klip her fra 2018. Det kan også være, han havde en dårlig aften, men hvad vil du sige omkring de her tre forskellige klip? Altså, det er jo helt tydeligt, at der sker noget med stemmen over alder, ikke? Selvom vi nu snakker om en mandlig stemme, så sker der noget efter sådan, at mænd er blevet sådan der midt i 50'erne. Der sker noget, ligesom at kvinderne har deres overgangsalder, så har den mandlige stemme det samme. At vi mister simpelthen noget testosteron i kroppen, og derved så bliver musklerne lidt svagere. Og jeg tror, det er helt klart det, som vi kan høre på Sir Paul her, at han simpelthen ikke har den styrke i stemmen mere. Og det bliver mere og mere pinefuldt at høre på, at han prøver på at synge de høje toner, for han har simpelthen ikke den muskulære kraft i kroppen, der skal til for at komme op og synge en høj tone. Ja, det er det, vi kan høre på det sidste klip, fordi der lyder det simpelthen, det lyder ikke rart. Nej, det er det, man kan høre. Den lige ligger der, hvor stemmen er lige ved at knække hele tiden. Ja. Ikke? Og det er det, som, altså man kan sige, han er kommet til der hvor stemmen den falder lidt tilbage til det sted, hvor vi alle sammen, hvad der vi var teenager, hvor vi ikke rigtig kunne styre vores stemme, og den knækkede lidt, ikke? Så har den mistet noget af den fleksibilitet igen, som den havde derfra. Så deri ligger der en helt afgjort noget muskulært og noget hormonelt, som har ændret sig. Ja, og der er selvfølgelig også, tænker jeg, han måske også, at der er andre sange, der ligger bedre til ham, der er nemmere at synge. Det er måske også bare helt en afgjort, svær sang. Tror, det er en virkelig, virkelig svær sang, ikke? Jeg tror også, han sidder selv og spiller klaver til, havde han nu været op at stå og spillet bas til i stedet for, havde det måske kun noget andet, ikke? Ja. Nå, det var Paul McCartney. Nu skal vi videre til en, som hvis stemme også har ændret sig ret så meget, men måske gør han noget lidt klogere, når han spiller live. Og det er altså Elton John, som også lige har været forbi Danmark. Og lad os lige høre to stykker med Elton. Og det her, det er først og fremmest det, man kan kalde Elton Peak fra starten af 70'erne. Og der lød han sådan her. I miss the earth so much. I miss my wife. Lonely out of space on such a timeless flight. Ja, selvfølgelig Rocket Man her. Man skulle måske prøve at lægge mærke til alle de her små, fine nuancer, han laver med stemmen her og falset og hvad har vi. Mm-hmm. Fordi det lyder lidt anderledes, når det er Elton John lidt senere. Og det er det altså den modne Elton John, vi kan høre her, og det er samme sang. Such a timeless flight. Ja, det var to versioner af Elton John, og den sidste version lyder nærmest mere som Tom Jones end Elton John, eller hvad? Mm, det gør den. For det første har han ændret tonarten, så han synger dybere. Man kan høre med det samme, når han starter med at synge, at så er det en meget mørkere stemme, han har. Og det tror jeg, han gjorde på det tidspunkt i sit liv, fordi han havde nogle voldsomme stemmeproblemer, og derfor så fik han lavet en lille stemmeoperation, eller to måske, og derved så blev stemmen aldrig helt den samme igen, som den var tidligere. Altså lidt ligesom en fodboldspiller, der får lavet en eller anden lyskeoperation, heller aldrig kommer helt på toppen igen måske. Så der er to forskellige måder at synge på, og så kan man høre to ting. Det er, at han har på nummer to, har han, selvom han har lagt den ned og en dybere toneart, så har han stadigvæk lidt problem med at holde de lange toner. Man kan høre, han skal lige presse lidt til sidst. Og den sidste ting, man måske lægger meget tydeligt mærke til, det er, at pludselig er der kommet noget vibrato på stemmen, som slet ikke er der, at tonen siger pludselig, hvor han ikke helt kan styre det, som også er sådan et udtryk for en eller anden form for muskelsvaghed. Man kan ikke helt styre tonen så godt, som man kunne tidligere, og derved så bliver der bare en anden klang i stemmen. Ja, så er der nogle af de der lidt særlige skæve ting, han laver med stemme på den originale version, som han jo simpelthen bare ikke kan med. Ja, jeg tror ikke, han har nok ikke nogen falset mere. Han kan ikke lige gå op og lave en høj tone i falset mere, som han kunne tidligere. Ikke? Så han gør nogle andre ting, og så er der pludselig bare lidt mere klaverspil lige præcis på det sted, så han fylder ud på en anden måde, end han gjorde med stemmen tidligere. Det her med en operation, at du nævnte, hvad er det for nogle... Det hører man jo nogle gange, at der er rockstjerner, der lige pludselig har fået været igennem en operation, og så har de lige pludselig fået lidt luft tilbage i stemmen, og de ikke sådan er sat længere og sådan noget. Altså, hvad er det for en operation, du simpelthen kan få... Ja, altså man kan sige, at hvis der sker et eller andet, det er oftest det, der sker med stemmen. Vi ved også, at sådan som Adele ikke rigtig vil synge live mere, fordi hun har problemer med stemmen. Men så er det, at der opstår nogle små, altså vabel-lignende ting på stemmelæberne, fordi man har overforbrugt sin stemme, presset den, og når man har gjort det et stykke tid, så er det lidt ligesom at have fået de der sko på, hvor der hele tiden kommer en vabel i, og så ligegyldigt hvad man gør, så er der et sted på stemmelæberne, som ikke kan gøre så godt, som det kunne tidligere, og det bliver man så måske nødt til kirurgisk, med en lille laser og gå ned og fjerne, og der vil der være noget arvæv på stemmelæberne, og derfor bliver stemmen måske aldrig helt så god, som den var tidligere. Hvis det nu eksempelvis er en muskel, der er skyld i hele misæren her, er det så muligt ligesom at forebygge det, ved ligesom at træne den på en særlig måde? Ja, altså jeg tror, at det der forskellen med at være, for eksempel være popsanger, der tager ud og synger, rocksanger, der tager ud og synger, det er, at man måske ikke holder sig så godt i gang imellem de her koncerter. At det ligesom er, nu laver vi 3 måneders turné, og så er der måske et halvt års pause, og så skal vi ud igen. Og den der med at holde sig selv ved lige imellem, at man har, turnéer og har koncerter, det er måske ikke der i, det ligger. Vi kan sammenligne med alt muligt andet fysisk også, at hvis man kun løber nogle ture hver tredje måned, så er man nok ikke helt så god i form, som hvis man ligesom gør det kontinuerligt. Mm. Vi skal også have en kvindelig stemme på banen nu. Jeg har faktisk tænkt mig at tage Lis Sørensen, men jeg kan ikke finde nogle klip, der var helt gode. Men noget af det, der sker videre med Lis Sørensen, og hvis rigtig mange kvinder, det er ret tydeligt, at deres stemme bliver også dybere med alderen, og det skaber et andet udtryk. Men, ja. Helt afgjort, det gør det. Og det, vi ved det jo godt, fordi den måde, hvis vi hører en stemme, og vi ikke ved, hvor gammel vedkommende er, så kan vi altid ligesom sjusse os frem til, hvor gammel er den her stemme nogenlunde. Ikke? Mm. Så vi ved også, der er forskel på, at når vi bliver født, har vi meget høje stemmer, og så falder stemmen længere og længere ned, jo ældre vi bliver. Ikke? Ja. Og det er en fysiologisk ting, det er det, der sker for os alle sammen, at vores stemme ændrer sig. På den måde. Det kan vi ikke rigtig gøre noget ved. Det eneste, vi kan gøre noget ved, det er at holde den i gang. Ligesom vi heller ikke kan gøre noget ved, at kroppen den også ældre ældes, men vi kan gøre noget for at holde den i gang. Ikke? Kvindestemmer kan have den ekstra ting, at hvis de har sunget lidt lyst, da de startede, så bliver det umuligt at holde fast i det, lidt ligesom med mænd, og så vil der pludselig udvikle sig en dybere stemme i stedet for, som man så måske med fordel kan tage på sig og give sig til at finde et nyt udtryk med. Mm. Og lad os så se, om hun lykkes, inden jeg har fundet. Det er en kvindelig ret så fremragende sanger, der hedder Darlene Love. Og jeg synes, det var et oplagt klip at finde, fordi at hun spillede Christmas Baby Please Come Home, tror jeg, den hedder, julesang i David Letterman i 1986. Og siden da, der inviterede han ind hvert eneste år til jul. Det blev sådan en fast tradition. Men det vilde er, når man så ser klippet med fra 86 og frem, der hvor meget hendes stemme ændrer sig løbende. Ja. Men jeg har ligesom fundet de to ekstremer. Mm. Fra 86, hvor hun er helt ung og frisk, og så fra 2014. Og jeg synes faktisk, at begge versioner lyder godt, men der er ret stor forskel på dem. Det her det er altså Darlene Love fra 1986. Og sådan her lød selv samme Darlene Love i 2014. Ja, det er den bedste julesang. Ja, det er en fantastisk julesang. Nå, det er det. Det var noget andet. Claus Møller, Hvad er det for to sange, ender du hører her? Jamen, det er sådan lidt ligesom at høre mor og datter, tænker jeg, ikke? Eller datter og mor i det her tilfælde her. At man hører en ung stemme på det første klip der, som jo fungerer meget upåklageligt på alle mulige måder. Det gør nummer to også. Man kan bare høre, at nummer to har fået meget mere klang på stemmen. Der er kommet meget mere bund i stemmen, hvor den første måske er en lille bitte smule høj og lidt mere skærende. Så er nummer to pludselig meget dybere og rundere. Selvom der ikke er den store forskel på toneart og sådan noget, så kan stemme nummer to bare pludselig måske også udtryksmæssigt noget mere. Man hører faktisk flere nuancer i den måde, hun synger på nummer to, end man gør på den, hvor hun er ung. Ja, fordi jeg snakkede meget i starten om det her med, at mange af de her især mandlige rockstjerner, de piker da, de er i 20'erne, måske i 30'erne, og så går det ned ad bakke. Men det er måske også en lidt for hård vurdering, fordi der også sker noget med stemmen, som vel kan være klædeligt. Ja, ja, bestemt. Og man kan også sige, at der er måske også nogen, der samtidig først piker lidt senere, altså sådan en Tom Jones for eksempel, og sådan noget, som stadigvæk synger på mange måder, som han gjorde, da han var yngre. Så der er også nogen, der ligesom forstår at holde fast i et eller andet. Mm. Ikke? Men jeg tror, det har, som du selv sagde i starten, har det også noget at gøre med livsstil, altså hvor hårdt et liv lever man, hvor god er man til at holde sig selv fysisk i form, og så videre, og hvor god er man til at undgå at få de der skader på stemmen, som rigtig mange sanger får i løbet af deres karriere. Mm. Jeg kan huske, at Leonard Cohen engang blev spurgt om, hvorfor at hans stemme var blevet så vildt dyb. Den starter jo helt anderledes, og ja. Han bare sagde, "It's gotten a million cigarettes deeper." Og det leder mig hen til det næste, og det er nemlig cigaretter, stoffer, alkohol, alt det sjove, som mange af de her rockstjerner jo har hygget sig gevaldigt med. Og en af dem, der har givet den fuld gas, det er ham, der hedder Liam Gallagher. Han var forsang i Oasis og er nu solo kunstner. Og hans stemme, den går fra at være faktisk meget, meget lys i de unge år, til at blive mere og mere dyb og måske heller ikke så køn og ren. Og jeg fandt bare et ret vildt klip, som måske viser, hvad stoffer og alkohol kan gøre. Det er lidt gætværk, men man ved, at han i hvert fald har givet den fuld gas, og hans stemme ændrer sig simpelthen markant. Og ender vist også med senere at gå til noget stemmetræning og begynde at drikke lidt te og sådan noget, fordi han indser, at det går ikke det her. Men det klip, vi skal høre, det er en sang, der hedder Stand By Me. Først i en akustisk version fra 1997, og så en live version fra Wembley fra 2000. Og sådan her lød han i 97. Made a meal and threw it up on some. Things to learn. Said I would not believe in one day before my heart starts to burn. So what's the matter with you? Sing me something new. Don't you know the cold and wind? And go away. Stand by me, and nobody knows the way it's gonna be. Stand by me, and nobody knows the way it's gonna be. Yeah, here little. Lidt meget fin skønsang for de her to slagsbrødre. Og det var fra 97. Nu kom der en optagelse fra Wembley 3 år senere, hvor han vist også, så vidt jeg lige læste mig frem til, altså var skidefuld, den gik på scenen. Det kan måske også gøre noget. Men samme sang, og der lød han sådan her 3 år senere. Så lige en hård, bræt afslutning her, jeg fik lavet. Men min tekniker sagde lige øret, at det er stadigvæk fedt. Men det er i hvert fald anderledes. Hvad hører du som stemmecoach her på optagelse nummer to? Jeg hører, for det første hører jeg to forskellige ting. Man kan ligesom sige, at den første udgave, vi hører, den er meget akustisk. Han behøver ikke synge så kraftigt til. Og så når han står med et fuldt band i ryggen, og der er en million mennesker foran ham i publikum, så får man lyst til at give endnu mere. Og jeg synes, det er det, man ligesom kan høre. Ikke? Og så kan man bare høre, at den første stemme er lys og lækker og sprød, og han intonerer rigtig godt. Han synger alle de rigtige toner og sådan noget. Og så nummer to, der er den pludselig blevet meget mere hærget. Mm. Og det lyder jo som om, han har været altså, lidt for meget på druk i lidt for mange dage. Ikke? Eller gjort noget andet. Ikke? Men altså, det der alligevel vildt nu... Hvis det er, altså det er jo kun på 3 år, det her. Eller kan det bare være på 4 dages druk? Kan du så få så ændret en stemme? Altså, vi ved alle sammen, hvordan det er at have været til én fest, og så vågne næste dags morgen, ikke? Altså, der kan stemmen jo godt være en lille bitte smule medtaget af det, eller meget medtaget af det. Så faktisk er der ikke ret meget til, for at man laver en lille skade på sin stemme. Vi ved også, at vi bliver forkølet, og så bliver vi hæse, og så videre. Så stemmen er jo på den måde et meget delikat del af den menneskelige krop, og derfor så kan vi lidt gøre nogle skader på den, ikke? Noget af det, som jeg altid ved, at jeg skal prøve på at sige til, når jeg arbejder med sanger, og det er sådan noget med, at hvis man har de der vaner med, hvis man ryger for eksempel, eller især hvis man ryger noget samtidig, der er stærkere end almindelig tobak, så tager det 48 timer, indtil stemmen den ligesom er kommet sig igen, efter man har haft sådan en dag, hvor man har røget det. Og derfor så skal man måske ligesom holde lidt stemmero på den måde. Og det er jeg ikke helt sikker på, at den gode Mr. Gallagher her, han helt har blevet op til. Hvad er egentlig... Ved du det? Hvad er egentlig værst? Er det alkohol? Er det almindelige smøger? Er det noget til, at hash ikke er det allerbedste? Hash tror jeg Coke, er det værste. Ja. Coke er også heller ikke godt. Altså man kan sige, det desværre er det jo alle de ting, som måske hører lidt med til rock'n'roll, ikke? At ja. Der er noget der, ikke? Som man... Men hvad er det eksempelvis Coke, det kan gøre ved måden, du synger på? Jamen det er jo bare, altså det er jo helt op fra vores næse starter hele vejen til det, som hedder vores stemmelæber, er der sådan en slimhinde på, og coke og hash og almindelige cigaretter osv., det går bare ind og ødelægger den her slimhinde. Det er jo ligesom en form for indre hud, kan man sige, ikke? Så det er lidt ligesom, hvis vi kommer til at krasse os selv lidt for meget, så føles det ikke særlig godt bagefter, ikke? Alkohol har måske den anden effekt med, at vi får lidt for meget mavesyre, og så sker der nogle forskellige ting og sager på den måde. Men hvordan er det? Skal jeg forstå det sådan, at eksempelvis, lad os tage Mick Jagger som eksempel, som jo, han lyder ikke helt som han gjorde i 70'erne, men han lyder stadigvæk godt. Jeg så nogle nye optagelser med ham, og han gav den jo i den grad gas, i hvert fald i 2 årtier med alt andet, han også kunne tage. Ja. Er det så, tror du, fordi han simpelthen er stoppet med det og begyndt at drikke te og lave stemmeøvelser og alt muligt kedeligt? Altså skal vi forestille os, at de rockstjerner på et tidspunkt bliver møg kedelige, og så står de rent faktisk og... guld og vand, inden de går på scenen. Jeg tror det. Altså, jeg tror også, vi har lidt at gøre med, nu har vi lidt at gøre med sådan en ny gruppe mennesker, som vi aldrig har set før. Altså, vi har aldrig nogensinde i verdenshistorien haft rock-pop-stjerner, der er så gamle, som de er i dag, der stadigvæk optræder. Ikke? Og derved tror jeg, der er en ny måde, vi skal til at forholde os noget på. Jeg tror med Mick Jagger, der tror jeg lige præcis den her med, at han måske er blevet lidt mere asketisk med årene, efter han ligesom har haft de vilde år. Og det gør også, at hans fysik ser ud som om, at han ikke er helt så gammel, som han er. Og deri er der måske også noget, der påvirker stemmen rigtig meget. Det var lidt med alkohol og stoffer og alt det her, men også lidt med sangteknik, for det er sådan sidste del, jeg gerne lige vil ind på. Fordi nu havde vi lige fat i Liam Gallagher fra Oasis, lidt kendt for, at han ligesom står med hænderne på ryggen, og så svejer han op, og så, jeg ved ikke, om han synger så sundt. Han gjorde lidt det samme som John Lennon sang, den her særlige lidt råbesang, jeg ved ikke, hvad sådan noget hedder. Shouting, but in a tune, har jeg hørt nogen kalde det. Ja, ja, man kan sige, at han synger lidt ligesom han taler. Ikke? Man kan også meget, meget tydeligt høre både af ham og John Lennons dialekt igennem den måde, de gør det på. Altså, man kan høre, hvad det er, den måde, som de bruger deres stemme på, hænger rigtig meget sammen med deres talestemme. Så på den måde er det meget sådan uforstilt på en eller anden måde. De lyder, som de nu lyder. Ikke? Mm. Hvorimod, hvis vi tager det modsatte, altså hvis man er klassisk sanger, så prøver man på at få sin stemme til at blive et instrument, der kan overdøve et, eller i hvert fald en del af et symfoniorkester og sådan noget. Her er det meget mere sådan lige ud af posen. Men hvor meget har det med stemmen at gøre, altså hvor meget den bliver beskadiget, altså den her med teknikken simpelthen, og hvordan du står på en scene foran mikrofonen? Jeg tror, at min oplevelse er, at der altid sker noget med, at man kan godt skrive nogle sange, og man kan godt spille sit lille øvelokale, og i det øjeblik, at man så skal ud og stå foran en stor gruppe mennesker, og altså et publikum, og synge, så finder man pludselig ud af, at det ikke er helt så let at gøre det. Fordi det er sværere at blive ved med at synge på samme måde, som man gjorde hjemme i studiet, hvor der er en mikrofon lige foran munden på en. Men i det øjeblik, der pludselig er 100.000 mennesker, der forventer, at man leverer noget, så kommer man uvilkårligt til at synge meget kraftigere. Det er det, som jeg ved, at sådan en som, hvis vi tager et moderne eksempel, Adele også selv siger, at hun kan ikke styre sin stemme, når der pludselig er så mange mennesker, hun skal synge til. Og så kommer man til at gøre noget, som i virkeligheden ikke er særlig sundt for stemmen. Man kommer til at presse den en lille bitte smule mere. Og så, hvis man gør det på koncert efter koncert, så vil stemmen langsomt få det dårligere og dårligere. Mm. Jeg synes jo, der er noget hårdt i det her med, at at stemmen måske bliver sværere og sværere. Når jeg tænker på Paul McCartney og hører ham nu, altså hvor er han henne om 10 år? Ja, det synes jeg også, det er interessant. Altså vi kan jo lave en aftale, vi sidder her igen om 10 år og ser lidt på, hvordan omledes det er, ikke? Altså, fordi vi ved ikke, hvordan man lyder, når man er 87 og stadigvæk går på scenen og prøver på at gøre noget, ikke? Jeg synes, jeg har svært ved at se, der er de rigtig gode eksempler på ældre sanger, som bliver ved, med mindre de virkelig måske har en eller anden form for fitness- og stemmetræningsrutine, som de bliver ved med at køre. Og det er faktisk en sjov pointe, det sagde du faktisk også til mig lige inden vi gik på. Altså, at vi jo ser vel på en eller anden måde, at den første generation af de her rockstjerner, som vi nu skal leve med, er de der 70-80 år gamle og stadigvæk turnerer. Så for en stemmecoach er det vel ret interessant at følge. Jeg synes, det er helt vildt interessant at se, altså, hvordan og hvorledes det er, og jeg synes også, det er interessant at se, at der er nogle af de her mennesker, som aldrig nogensinde har haft behov for sådan en som mig, ikke? Og det kan jeg selvfølgelig sidde og tænke, damn, men jeg kan også tænke, hvor er det godt, fordi de altid har sunget ud fra en måde, som vi aldrig i verdenshistorien har set før, at man bare synger med sin egen stemme, og derved så, vi kan jo også blive ved med at tale hele livet, uden vi behøver at se sådan en som mig. Så der er jo noget helt naturligt den måde, de gør det på. Så jeg tror stadigvæk for mig, så er det den der med, når man kommer til at gøre det, som man gør naturligt, for meget. Mm. Ikke? Altså bliver ved med at presse sig selv, og så er der måske nogle nerver og sådan noget, der spiller ind også. Ikke? Men jeg synes, det virkelig er interessant at se de der ældre sangere, både i Danmark og i udlandet, som bliver ved, ikke? Og som har behov for at komme derop og stå på scenen, men hvor der også er et publikum, der stadigvæk gerne vil komme og se på den. Ja, ja, for det er jo en anden ting, jeg lige synes, vi skal have med, det er, vi skal jo heller ikke have sådan her ondt af dem, hvis de ikke kan synge ordentligt, fordi altså, de vil jo stadigvæk have 1000 kroner for en billet. Ja, ja. Bestemt ikke her. Og vi kan også sige, at måske har de også haft en dårlig dag engang, da de var yngre, men nu kan vi bare ligesom høre, at nu er det måske en hel koncert, der begynder at have et virkelig lavt niveau. Ja. Claus Møller, stemmeekspert og sangcoach, det var en god tour de force, vi lige tog her, synes jeg. Godt. Hvem klarede det egentlig bedst af dem, vi hørte, synes du? Altså, jeg synes, jeg kan bedst lide Elton Johns måde at takle det på. Altså ligesom sige, okay, jeg er blevet ældre, og jeg flytter tingene et andet sted hen, og så kan jeg stadigvæk synge min egen sange og performe dem, og sådan jeg bliver rørt af, at jeg hører ham synge. Mm. Det er weekend! Yeah. Og du lytter stadig til et sammenklip! Og så kommer vi til det, som jeg har glædet mig til hele aften, debatten om sokker i sandalerne. Fordi det er noget, der virkelig kan få folk sådan op i det røde felt, og der er også nogen, der kan blive virkelig enige om, at sokker i sandalerne er enten helt vildt behageligt eller helt vildt irriterende. Det er virkelig en beklædningsgenstand, som folk har flere meninger om end en blå denimskjorte, eller faktisk en blomsterskjorte også. Blomsterskjorter var jo engang noget, man sådan drillede folk med. Ikke så meget længere, det er blevet lidt mere accepteret, men sokker i sandalerne, det er et debatemne. Sidste år, der lavede jeg en historie om shorts. Jyllandspostens chefredaktør havde sendt mail ud til medarbejderne om, at de ikke må have shorts på arbejde. Og det tænker jeg, det var sådan en lille ligegyldig historie, vi bragte. Men den eksploderede så, det blev diskuteret i et halvt år, og det blev diskuteret 2 gange i deadline. På en eller anden måde må jeg have fingeren på pulsen, hvad angår modehistorier, så nu håber jeg, at vi kan lave samme nummer igen og få sokker i sandalerne i deadline. Det må være målet. Inden vi går i gang med lige at diskutere det her, om sokker i sandalerne er fedt nok, eller totalt latterligt, så vil jeg lige nævne, hvor debatten startede henne, altså hvor vi kan spore det tilbage til. Og det er i 94, fordi vi har været inde på Det Kongelige Biblioteks Media Stream, som er en database, der kan søge i europæiske aviser helt tilbage til 1700-tallet, og vi har fundet et indlæg. Og første gang i en dansk avis, hvor sokker i sandaler bliver omtalt negativt, er i Politikken 15. juli i 94, og her står: tilbage i byen igen stiller vi det afgørende spørgsmål til Claus Samsø fra butikken Samsø og Samsø. Hvad skal mænd have på, når det er så varmt? Han svarer: enten bare tager i sandalerne eller sokker i skoene. For guds skyld ikke sokker i sandaler. Ja, det er altså tøjskaber Claus Samsø, der første gang i aviserne udtrykker en form for forbud mod sokker i sandalerne. Og vi har selvfølgelig talt med Claus tidligere i dag, og han fortæller, at han står ved sine ord fra dengang, men han har absolut ingen holdninger til, om folk går med sokker i sandalerne eller ej. Faktisk mener han, at det er det mest ligegyldige, man kan diskutere. Og han siger, folk kan gå i, hvad de vil, og forhåbentlig har man vigtigere ting at beskæftige sig med, siger Claus Samsø til os her på AK47, og det er på en eller anden måde lidt en stikbillede til os, men... Vi synes altså ikke, at det er helt ligegyldigt, fordi den her debat om sokker i sandalerne, den er altså mere livlig end nogensinde før. Og der er et eller andet mærkværdigt over, at den her beklædningsdel skaber så meget furore. For nylig, der er musikerne Pharrell Williams og Kanye West begyndt at gå i sokker i sandalerne. Og det fik mode, ja, i citationstegn ekspert, Mads Christensen i Politikken til at sige, at det er forfærdeligt. Og nærmest hver sommer de seneste år har et modeblad været ude at sige, at nu er sokker i sandalerne på mode igen. Jeg kunne finde den i 2010 og 12 og 15, og det har mange jo grint af, når det så er blevet delt på Facebook. Men hvis man har en lille smule, hvad skal man sige, hvis man har nogle øjne og går rundt i København, så kan man faktisk konstatere, at der er hippe unge mennesker, der er begyndt at gå i sokker i sandalerne. Det er ikke bare ældre mennesker, der gør det. Så på en eller anden måde, så er det blevet mode. Det kan også være, at det er lidt selvforstærkende, at i 2010, så er nogen, der skriver det mode, og så kan det være på et eller andet tidspunkt, så bliver det det. Vi spurgte så i går på vores Facebook-side, hvad folk tænker om fænomenet, og der var mange, der gav deres mening til kende. Og to af dem er jer. Mikkel Storgård Knudsen, du er kandidat i datalogi fra KU. Ja. Velkommen til. Og dig, Mathias Hagemann, du er journalist på Børsen. Ja. Ja. Ja, vi skal jo have en debat om sokker i sandalerne, og jeg ved ikke, hvor længe vi kan tale om det, fordi jeg ved ikke, hvor meget der er, men jeg tror faktisk, at vi godt kan få en seriøs debat op at køre. Man kan sidde derude og tænke, det er fuldstændig latterligt, det her. Men det synes jeg ikke, det er. Mikkel, hvad er dit take på det? Jamen altså, jeg har... du snakker om, at man kan få meget ud af det. Jeg har skrevet en hel en seddel med noter. Jeg har to pros for sokker i sandalerne. Den ene er sådan helt lavpraktisk, at det er... nu har jeg en god dansk ekosandal på, som er købt for... Og 4 år siden, den holder stadigvæk, og den har vandret 4,5 hervejsture. Den holder bare. Og så har jeg nogle lav ankels bambussokker på, som er pissebløde. Så det er jeg står måske ikke så skarpt, men jeg står i hvert fald stabilt. Mm. Så du har sokker i sandalen på lige nu. Hvad? Du har sokker i sandalen. Jeg har simpelthen sokker i sandalen på lige nu. Og så har jeg også skrevet ned, at der er vildt mange måder at have sokker i sandalerne på. Nu har Politikken haft nogle artikler om det, jeg kan ikke huske, om det er sidste uge eller den her uge, men de nævner netop, at hvis du har for eksempel en stor bred lædersandal og så en rigtig høj ankelsok, så får du et meget, sådan meget massivt udtryk, og du får et meget, man kan sige sådan, fra bøssemoden, så får du... den der hvide lysesok, som simpelthen markerer lægmusklen, og det er en ting, og det er jo der så også, man kan sige, folk i den heteroseksuelle modverden, som har lagt mærke til nu. Mm. Så ja. Så du er totalt for? Ja. Mm. Ja. Hvad med dig, Mathias? Jeg har et lidt andet syn på det. Altså, jeg synes det er lidt fjollet, eller ret fjollet. Jeg synes ikke, at man skal... have sokker i sandalerne, simpelthen. Jamen, hvorfor ikke det? Altså, hvorfor har du så stærk mening om det? Jamen, det har jeg, fordi at, jeg tænker, hvis man tager et par sandaler på, og det må man rigtig gerne, det gør man vel for at få luft til tæerne, og få dem kølet ned i sådan en varm sommerdag, som vi har i dag. Men så forstår jeg ikke, hvorfor man så tager noget på, der varmer tæerne op igen. Altså, der er noget, der køler, og der er noget, der varmer. Sådan rent... ud fra sådan en praktisk synspunkt, så synes jeg ikke, det giver mening. Mm. Og så synes jeg også, sådan rent æstetisk, synes jeg, det er ret utjekket og ikke pænt. Hvad har du på lige nu? Kan du lige sige det? Jamen, jeg har et par udtrådte gummisko på, og nogle almindelige sorte strømper. Okay. Mikkel, hvad siger du til det? Det her med, at det giver jo ikke rigtig nogen mening at tage sandaler på, og så ligesom have luftetærerne, og så tager man så sokker på alligevel. Man kan gå tilbage til det rent lavpraktisk og sige, at en god sandal er utrolig sund at gå i. Altså, der er noget gymnasielærer fodformet over sådan noget, over Eko og Birkenstock og så videre, men i bund og grund, så er de bare nem at gå i. Og hvis du så ligesom, hvis det er lidt køligt, men du stadigvæk skal have det godt at gå i, så tager du en sok på. Og hvis det så bliver lunere, så kan du tage sokken af. Mm. Så er vi ligesom på neutral grund. Så er det sådan en løsning til sådan noget, når det er sådan noget 20-23 grader? Ja, lidt. Mm. Og så vil jeg faktisk også sige, at det giver en, det giver en god mellemting mellem... altså, hvis du har en ordentlig sok og en ordentlig sandal på, så kan din, din fod ikke ånde på en måde, som du ikke får lov til i en gummisko, for eksempel. Mm. Ja. Og hvad tænker du om det, Mathias siger her med, at det er simpelthen bare grimt? Jamen altså, så er jeg nødt til at spørge, hvad for en del af det, om det er en... Om det er en, om det er en Puma tennissok i en almindelig hvid sandal, der er grimt, eller om det er alle udformninger af sokker og sandaler, der er grimt, eller hvad det er. Fordi jeg synes, jeg har argumenteret rimelig fint for, at der er mange måder at gøre det på. Det gjorde du. Du havde nogle argumenter for det, og jeg kan da godt høre, hvad du siger, men jeg synes, altså om det er en lille ankelsok, eller om det er en... en stor uldsok eller en hvid tennissok med rød og blå striber, så synes jeg ikke, at det klæder nogen, hverken om man er Tyler the Creator eller Kanye West. Men det er ikke bare fordi, at du har vænnet dig til, at det er sådan noget, altså fordi det er jo noget, man... Det er sådan noget, alle kan blive enige om, ser dumt ud. Og man ved, at sådan et ældre mennesker har altid gjort det, og så har man ligesom, så forbinder man det med et eller andet, altså en eller anden far, der går rundt med kamera rundt om halsen. Mm. Så er det ikke bare fordi, man ligesom skal prøve at få det billede ud af hovedet? Er det ikke fordi, du er altså blevet lært, at det er grimt? Jo, men på den anden side, så kan man også sige, at altså, netop min far, lad os sige, han er 55. Det er sådan et godt skæringspunkt for, hvornår jeg synes, det er tilladt at have sokker i sandalerne. Og det er fordi, at der er en eller anden far for 30 år siden, der har fundet ud af sådan, nå, men jeg prøver det her, det ser måske smart ud. Og det kan godt være, det gik for 30 år siden, at det så smart ud i slut 80'erne, det ved jeg ikke. Men hvad hedder det? Men så har man ligesom taget en beslutning om, at det er fedt, og det fungerer for mig det her og sådan noget. Og så synes jeg godt, det kan forsvares, når man ligesom har nået en vis alder. Men hvis man er en ung mand, kvinde, der har set, hvad efter min mening er fuldstændig, eller ikke fuldstændig, men det ser fjollet ud og dumt ud, så forstår jeg ikke, at man ikke lærer af det. Og lad være med at tage det på igen. Mm. Mikkel, du skrev noget til mig angående det her med det her... altså, fordi Mathias, han repræsenterer jo rigtig mange. Der er mange, der har den her holdning. Og du sammenligner lidt med den her snak, man har om, at ananas på pizza er klamt. Det er også noget, alle kan blive enige om. Hvad du mener om det? Jamen, det, jeg mener, det er, at det med had til sukker i sandaler, og det med, at man har en virkelig stærk holdning til ananas på pizza og sådan noget, at det i virkeligheden bare er altså, et slags meme. Hvad mener du med det? Det mener med, at det er en slags... det er en idé, eller det er en tanke, eller sådan. Det er en hele mening, der sådan bare man deler i sin omkreds og i et community. Og man har ligesom, altså det er, man kan sige, hvis du har en eller anden, hvis du ser en tegnefilm, hvis du ser Simpsons eller noget, Warner Brothers eller sådan noget, så har du også, altså, hvis du skal tegne, at nu kommer der en comic book guy eller en eller anden kæmpe nørd, så giver du ham sokker og sandaler på, fordi så er vi enige om præcis, hvad der skal ske nu. Mm. Altså, det er ligesom at give en junglehat på en mand, og så er han så sådan en explorer-type. Mm. Men så dermed sagt, at jeg mener, at den der, at hadet netop bare er et meme, og er altså kommet... Altså, det er sådan noget, alle kan... Altså, det er blevet lidt blevet en kliché, det er noget, alle kan blive enige om. Ja, og folk er ikke sikre på, hvorfor de hader sokker i sandalerne. De ved bare, det er noget lort. Ja, det er også det, jeg gerne vil udfordre dig lidt på, Mathias. Mm. Vi er jo begge to brugere inde på sådan et undergrundsforum, der hedder Svingninger.dk, hvor der var sådan en tråd om, jeg tror faktisk, det er din egen brevkasse derinde, hvor du faktisk skrev, at du hader sokker i sandalerne. Ja. Det var der også en anden, der skrev. Der blev jeg måske lidt grebet af en stemning der. Ja. Ja, men altså, er der andre beklædningsdele, hvor du kan blive lige så kritisk? Der er forholdsvis mange ting. Mm. Altså, buffalo-sko, sådan nogle trøjer, der er meget moderne lige nu, med sådan nogle store logoer. Kvinder er det sådan, eller det er blevet sådan moderne igen, og at have sådan nogle kjoler på med sådan en form for hvid t-shirt indenunder, sådan en sort kjole udenover med sådan nogle meget tynde stropper. Og det var også noget, man så i 90'erne. Og jeg er fra 88, og jeg kan huske, at... Altså, jeg har ikke været særlig gammel dengang, at det var på mode. Men dengang synes jeg, det var fjollet. Og det synes jeg stadigvæk, det er. Altså, jeg synes ikke, det er pænt. Og jeg ved godt, at der er mange mennesker, der går klædt sådan i dag. Jeg kan godt komme til at føle mig lidt gammel som 31-årig, men... Men er der nogle nyere modediller, du sådan har hoppet på? nogensinde? Altså, jeg har da haft... jeg har haft sådan nogle rimelige, altså nogle refleksagtige bukser på et tidspunkt. Mm. Men hvad med dit voksne liv? Nej, det tror jeg ikke rigtigt. Det stod jeg ligesom af på et eller andet tidspunkt. Du spiller den jo, altså spiller du den ikke også lidt, altså utrolig sikkert? Altså du går meget op i denim, ved jeg. Ja, ja. Går utrolig meget i denim tøj. Mm. Så det er jo nemt, og så bare, så, og jeg vælger bare denim, og det er jo, altså det er jo tidløst, det kan man altså bare gå i. Ja. Så du, altså det er jo også en nem løsning, du har valgt. Jo, 100%, Det er jo dybt konservativt. Men altså, jeg føler mig super godt tilpas i det, og det er jo også fint nok, at du har de der såkaldte sandalerne på, jeg er bare glad for, at jeg ikke skal gå i det. Mm. Og så vil jeg jo gerne have lov til at have 2-3 lag denne på om dagen, og det er der helt sikkert også nogen, der synes, det ser fuldstændig blæst ud. Hvad gør du om sommeren egentlig? Altså, når det er rigtig varmt? Jamen, så har jeg jo en kortere med denne skjort, og så et par shorts. Og du går i shorts? Ja, okay. Det gør jeg. Okay, Mikkel, du er så lidt den anden type. Du har jo sådan en kort skjorte på, med en masse mønstre, let knappet op og sokkersandaler og sådan noget. Du er måske nærmere den, der hopper på en masse nye ting måske. Det ved jeg ikke. Altså, jeg går i studiestræde i nogle af genbrugsforretningerne, og så finder jeg noget, som ser fint ud, eller som er sådan lidt grineren, uden at det er ironisk grineren, men bare sådan et eller andet, lad os gøre det her, agtigt. Hvad synes du egentlig om Mikkels tøj, hvis du skal være helt ærlig, Mathias? Jamen altså, jeg synes, det ser nydeligt ud. Det er bare sådan frisk med, åbenstående skjorte. Og... Det er også lidt på grund af varmen. Ja, selvfølgelig. Altså, jeg har også åbnet skjorten lidt mere op, end jeg plejer at gøre. Friske farver og hvid denim, det synes jeg er modigt. Det er ikke så meget, jeg selv får gået i det faktisk overhovedet, men altså, hatten af for det. Hvordan er det? Hvad med sokker i sandalerne? Altså, hvis nu du så Mikkel på gaden, ville du ikke sådan inde i dig selv tænke, for helvede, mand? Jo, ja, så ville jeg netop sige, helt ærligt. Altså, men er det ikke noget fjollet noget, det her med, fordi det her er også, det gør jeg da sikkert også med andre sådan ting, hvor man sådan ser folk, der går klædt på en eller anden måde. Ja. Er det ikke noget fjollet noget, det her med at, sådan at gå op i, hvad folk har på? Jo, det er det der 100%. Altså, det er jo dybt åndssvagt et eller andet sted. Men altså, sådan, man har jo man har fået en eller anden idé om, hvad der er fedt og hvad der ser godt ud. Og jeg er da glad for, at vi ikke alle sammen ser ud som mig. Det har man bare en holdning til. Jeg har i hvert fald en holdning til det. Mm. Altså, jeg kender folk. Jeg har en kollega, der hedder Lasse, der mener, at sokker i sandalerne, det er lige så blæst som at gå i shorts ind i København K. Det forstår jeg så ikke, hvorfor det skulle være blæst, men altså, det er hans holdning. Mm. Det er rimelig vildt, men jeg gjorde mig lidt nogle tanker om, hvad det er. Altså, hvad det er der. Jeg tror virkelig også, at der er nogen, der bliver virkelig, virkelig provokeret, ægte provokeret over sokker i sandalerne, og jeg tænkte over, hvad det er. Om det sådan i virkeligheden er en lille bitte misundelse over at se en, som er fuldstændig ligeglad med de der regler, eller i virkeligheden ikke engang kender dem. Mm. Altså, jeg føler ikke, jeg bliver provokeret af det. Nu tænker jeg på din kammerat, altså, som lyder til at have en rimelig stærk reaktion. Jamen, det kan godt være. Altså, det ved jeg sgu ikke, om han gør. Jeg tror, reaktionen kommer... Altså, nu har jeg også set unge mennesker gå rundt i sokker i sandalerne i København. Der er flere og flere, der gør det. Og så tror jeg også, reaktionen fra andre unge mennesker, der ser de her unge mennesker med sokker i sandalerne, tænker sådan... Fordi så har man læst de artikler om, at det er på mode og sådan noget. Så tænker man, hvor er I latterlige. Så har I hørt, at Pharrell og Kanye går i det. Og så gør I bare, altså sådan, at folk sådan mistænker dem for at være med på en eller anden lemming. Effekt. Mm. Det er bare min tanke, sådan at, hvorfor folk kan blive så sure over det. At folk bare gør et eller andet, som de har set, skulle være smart. Men det er vel egentlig også lovligt, kan man sige. Ja, altså uden at blive for hipstarkig, og så synes jeg også, det tager lidt livet af det, når det er noget til politikken. Mm. Det var lidt hipstark, sagt. Ja. Ja, altså jeg tror, det, for mig handler det ikke om en modreaktion mod, at Kanye West har sokker i sandalerne. Altså, det har jeg tænkt længe, at det ser fjollet ud. Mm. Men det bliver selvfølgelig ikke bedre, at der er flere, der gør det. Mm. Altså. Skulle du ikke overveje, Mathias, at tage en dag, sådan en søndag med godt vejr, og så lige hoppe i en denimskjorte og shorts, og så sokker i sandalerne, bare sådan gå rundt en dag og bare sådan se, hvordan det er? Altså, jeg blev opfordret til at, ligesom at tage det på herinde i dag, for ligesom at hylde jer helt ud af den. Men, men det er ligesom ikke... Det tog jeg alligevel ikke. Og jo, men det kunne da godt være, at jeg skulle prøve det. Men altså, jeg vil egentlig hellere, hvis jeg... Altså, jeg går normalt ikke i sandaler ud over et par klipklapper en gang imellem, hvis jeg skal ud og have en mælk eller sådan noget. Men hvad hedder det? Så vil jeg egentlig hellere bare have bare tæer. Altså. Der er nogle lytter, der skriver ind her. Det ligner lort. Og så der er en, der skriver, jeg troede, det kun var hvide sokker i sandalerne, der var usexet og sorte. Usexet og sorte og blå var okay. Hvad siger du her, Mikkel? Der er altså den holdning, at jo lysere, jo videre, jo bedre. Mm. Fordi sort tøj prøver ligesom at skjule noget, og det er ikke hensynningen. Der er også en her, der skriver, der hedder Dennis. Jeg har meget fodsved, så det bliver klamt uden sokker, skriver han. Så det er ligesom forklaring på det her med, hvorfor overhovedet at gøre det. Jamen, så synes jeg, han skal tage et par sko på. Mm. Ja. Det er weekend, yeah. Og du lytter stadig til et sammenklip. Og næste levende billede her i AK-47, det er min ja, da. Det er min kollega Christoffer Lind. Ja, hej Per. Du har en sag med. Ja, og det er en, jeg vil kalde for en slick gate, fordi... Tidligere på ugen, der skrev det svenske medie SVT, at man har beslaglagt 100 ton gammel slik i Malmø. En stor del af det her slik, det var altså på vej til Danmark, og mistanken går nu på, at slikket her, det er simpelthen blevet pakket om af illegale forhandlere, og at noget af slikket faktisk var flere år for gammelt. Og i den forbindelse, der sad vi jo her på redaktionen, du hørte jo med, og undrede os lidt over, hvordan man egentlig kan se, at slik er for gammelt. Altså, hvordan vurderer du et spejlæg, eller en laberlarve, eller en piratas? Altså, hvorvidt den er en måned gammel, eller to år gammel? Og, altså, er det overhovedet usundt, det her? Fordi de snakker om, at det her slik, det kan komme ud til forhandlerne i de her blandt selv butikker. Men du så får en piratas, der måske er to år for gammel, er det så skidt for noget, andet end det måske er lidt træls for forhandleren? Nå, derfor så skrev jeg, som jeg jo gør, til Miljø- og Fødevarestyrelsen for at få svar på følgende spørgsmål. Hvordan finder en kontrollant ud af, om slik er for gammelt, når det ikke er placeret i en pose? Altså, skal det igennem nogle test, eller vurderer man ud fra, lad os sige, om det er blevet for hårdt, eller hvordan smagen er? 2. Hvad er problemet med at spise for gammelt slik? Er det usundt? Og 3. Hvad sker der mere konkret med slik, når det overskrider sidste salgsdato? Da så stillede de her spørgsmål, så regnede med at få et svar, måske også få en kontrollant med fra Fødevarestyrelsen, men jeg modtog altså denne mail. Kære Christoffer, på grund af den parlamentariske situation ønsker vi på nuværende tidspunkt ikke at stille op. Vi kan dog sende dig nogle skriftlige svar på nedenstående, hvis du er interesseret i det. Det synes jeg var lidt vagt på en eller anden måde, fordi det er slik, det handler om. Så jeg svarede tilbage. En kontrollant må da kunne stille op. Det kan den parlamentariske situation vel ikke rykke ved. Hvis I kan sende skriftlige svar, så må I da kunne finde en, som kan sige de skriftlige svar højt. Mere kræves jo ikke med venlig hilsen. Så svarede Trine fra Miljø- og Fødevarestyrelsen sådan her. Hej Christoffer. Da jeres spørgsmål stilles i forbindelse med en sag, som vi ikke ønsker at kommentere på nu, så er meldingen, at vi kan sende jer nogle fagligt skriftlige svar. Så vi kan i hvert fald konkludere, Per, at slik åbenbart ikke er altså helt for sjov. De tager det ret alvorligt, det her. Men heldigvis så formåede jeg så at få en anden i tale, og det er en mand ved navn Jens Kirk Andersen. Han er rådgiver ved Fødevareinstituttet på DTU. Og jeg spurgte altså Jens Kirk Andersen, altså hvorvidt slik overhovedet kan blive for gammelt. Det kan det egentlig ikke, hvis det bliver opbevaret korrekt, altså tørt. Så sker der ikke noget med. Det er utrolig holdbart. Så dermed, det måske kan et stykke slik kan miste lidt farve, det kan måske også blive lidt hårdt. Det er en ting, men i forhold til det her med, hvorvidt det kan blive eller kan være usundt at spise noget gammelt slik, kan det? Kan det blive usundt? Nu er slik vel ikke i sig selv sundt. Det bliver sundhedsskadeligt så. Ja. Nej, det bliver det ikke efter, ikke som følge af, at det bliver opbevaret et langt stykke tid. Hvad med chokolade? Er der ikke forskel på chokolade, og så lad os igen bare sige en laberlarve? Jo, altså, hvis man har et stykke chokolade, som man har haft liggende lidt for længe, så vil man tit se, at der kommer sådan noget krolligt eller lyst på overfladen af det. Men det er altså kun kosmetik. Det er ikke noget, som betyder, at det bliver farligt at spise. Der er dog nogen slags, for eksempel meget høj kvalitets chokolade, der skal opbevares på køl, og hvis det skal opbevares på køl, så er det fordi, at det har en begrænset holdbarhed. Men bortset fra så noget, der kan opbevares ved stuetemperatur, det bliver egentlig ikke for gammelt, hvis det bliver opbevaret korrekt. Og slik, det indeholder jo en masse sukker og er utroligt tørt, så der er ikke nogen bakterier, der kan vokse i det. Og det er så stabilt, at der ikke sker noget kemiske omdannelser i det. Hvis det bliver, altså hvis vingummi ligger lidt for lang tid, og det kan optage noget fugt, så kan det måske blive mere blødt, end det har været, og det samme med lakrids. Men ellers så holder det sig, fordi det har den der meget høje sukkerindhold, og fordi det er så tørt, så holder det sig i rigtig, rigtig lang tid. Jeg sendte tre spørgsmål til dig, og der skrev jeg blandt andet, hvad sker der mere konkret med slik, når det overskrider sidste salgsdato? Og der slutter du lidt ned på det der salgsdato. Hvorfor? Ja, fordi når man skal værke fødevarer, så bliver det enten med en dato, der hedder mindst holdbar til, eller bedst før. Og hvis det er bedst før, så betyder det, at det kan sagtens spises senere, og med slik kan det spises meget, meget lang tid senere. Jeg har en pose fritsblanding her, hvor der står 27.9.2019, bedst før den dato. Men jeg garanterer for, at det kan holde sig i 10 år længere, hvis bare jeg opbevarer det i en lukket emballage, så det ikke kan trække fugt. Ja, ham vi hørte her, det var altså Jens Kirk Andersen, der er rådgiver ved Fødevareinstituttet på DTU. Mm. Og han siger jo, at slik ikke kan blive for gammelt. Nemlig. Så altså, hvad skal vi gøre med den her sag? Jamen altså, siden da... Da han svarede den gode Jens Kirk, så sker der det, at Fødevarestyrelsen endelig vender tilbage med det her skriftlige svar, der faktisk har taget over en dag. Det var i går, jeg startede på den her historie. Og jeg synes bare, jeg vil læse lidt højt. Fordi det er måske lidt vigtigt det her, også i forhold til, hvor mange der egentlig spiser det her blandt selv slik. De skriver i det officielle svar til mig, at de problemer, vi ser på slikområdet, er typisk manglende sporbarhed eller forlængelse af holdbarheden. Den manglende sporbarhed betyder, at virksomhederne ikke kan sige, hvor de har slikket fra. Det er en indikation på, at virksomheden eller deres leverandør ikke har betalt moms og afgifter til skat, hvorfor vi har et tæt samarbejde med Skattestyrelsen. Som jeg kan sige, det de starter med at svare på, det er jo nok grunden til, at der bliver beslaglagt alt det her, fordi det handler om told og moms og penge og alt muligt. Så skriver de så. Med hensyn til forlængelse af holdbarheden er der typisk tale om, at virksomheden giver poserne en ny dato. Ved bedst før fødevare må man forlænge holdbarheden, hvis det sker på et fagligt oplyst grundlag. Mm. Derudover er det lovligt at sælge slik, hvis holdbarhed er udløbet, så længe slikket stadig er egnet til konsum, og kunderne tydeligt kan se, at de køber for gammelt slik. Det vil altså sige, at du kan simpelthen købe slik, der er flere år for gammelt. Du kan købe en eller anden Marabu-plade, der måske er 3 år for gammel, hvis de bare får lov til at... Eller de bare skrive det, at den er for gammel, så må du selv vælge. Altså, hvorfor er det, vi bringer den her historie? Jamen, jeg synes, det her er nyt for mig. Ja, hvad er nyt? At du går ned i en blandt selv butik, så tager du skovlen ned ved de labre laver, og så ved du ikke, om den labre laver, du får fat i, den er altså en dag gammel, eller om den er 4 år gammel. Og så skal man selv vurdere på hvorvidt den er for hård, eller den ikke er god nok. De skriver også, i blandt selv slikforretninger laver vi ikke en aldersbestemmelse af slikket, men hvis det opbevares uhygienisk, eller vi kan se skadedyr, så vil vi sanktionere for det. Vi griber ikke ind, hvis vingummier er lidt for seje eller tørre, men hvis vi vurderer, at det er så slemt, at det er uegnet til menneskeføde, griber vi ind. Vi foretager ikke en kvalitetskontrol, da kvaliteten er en sag mellem virksomheden og kunden. Og det synes jeg, der er lidt interessant. Altså, de lader simpelthen bare de her blandt selv forretninger, der er nogle gange lidt shady bikse, stå fuldstændig for det her. Mm. Altså, der er ikke nogen kontrollanter, der går ind og siger, ej, prøv lige at høre, det her stykke slik, det er jo, altså, du kan da ikke spise det. Mm. Så hvis du står nede i slikbutikken, du får et stykke slik, der simpelthen måske knuser din venstre fortand, så er det bare synd, fordi de har jo givet virksomheden lov til at sælge det her utrolig gamle og måske meget hårde slik. Men starter det virkelig med, at de har konfiskeret noget slik? Jo. Ja. Men det gør de så ikke altid, eller hvad? Det er jo bare i Malmø. Det er jo noget med penge og moms og alt det her at gøre. Men det slik, der så er rent faktisk af butikkerne, det tjekker de ikke på, hvorvidt det er for gammelt, eller om det er for hårdt. Det kan forklare, hvorfor man kan få så meget billigt blandt selv slik. Det er nemlig også en god pointe, Per. Men altså... Hvis man helt opsummerer her til sidst lige skal sige noget, så kan man sige, at man som kunde simpelthen ikke har nogen chance for at vide, hvorvidt en labre larve er lavet for en uge siden, eller om den er flere år gammel. Og det er da på en eller anden måde en nød. Tak for det, Christoffer. Selv tak. Du lytter til Radio 24/7. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til AK 24/7. Du lytter til et sammenklip fra AK 24/7. Det bedste fra ugen, der gik. Vi har lavet radio mandag. Vi har lavet radio tirsdag, onsdag, torsdag. Og nu skal du høre det bedste fra ugen, der gik. Så har vi lige en tur til Tjernobyl. Jakob Kirkegaard, er du med? Ja. Hej, Jakob. Velkommen Hej. Til programmet. Mange tak. Du er lydkunstner. Og det, vi kan høre under os her, det er jo fra den her tv-serie, der hedder Tjernobyl, som bliver vist på HBO, og som jo virkelig får meget ros med på vejen. Jakob, lige om lidt, så skal vi snakke lidt om din egen tur til Tjernobyl og dit arbejde som lydkunstner med lyde fra Tjernobyl. Men Jeg skal lige spørge dig, den her serie, hvad synes du om den? Jeg synes, den er meget vigtig og fantastisk lavet. Det skal der ikke være tvivl om. Jeg synes, det mest vigtige er, at den ærer de mennesker, der, man kan sige, reddet vores verden på en måde. Ja. De får en oprejsning. Endelig. Ja. Og så sætter filmen forhåbentlig også fornyet fokus på atomkraft. Ja. Hvad med... Altså, nu er du jo en, der tænker meget i lyde. Hvad synes du om lydsiden på den her sag? Jeg synes, den er fantastisk. Nu kender jeg Hildur og også Chris Watson, som var med og over at optage i nogle andre atomkraftværker, tror jeg, i Litauen. Og jeg synes, det som jeg synes var ret bjergtagende ved det her lyd, den lydside, og musikken var jo, at den ikke gik ind og blev sådan for at føle Hollywood-agtig. Og tog for meget fokus. Jeg synes, den holdt sig meget på et mere diffust plan. Et plan, som man måske har lidt svært at forstå. Altså, den arbejdede lidt med nogle forskellige mellemtoner. Den arbejdede, jeg synes ikke, jeg hørte ikke rigtig dur og mol. Jeg hørte mere lyd. Og det er sådan, jeg forbinder Tjernobyl også. Der er sådan en mislyd. I Tjernobyl, som ikke er... Det er meget svært at placere Tjernobyl. Hvordan man skal forholde sig til Tjernobyl, synes jeg. Du kan godt gå hen og forholde dig til, om du er for eller imod atomkraft. Men hvad er det egentlig for noget, vi har med at gøre? Og det synes jeg, at musikken ramte ret fint, den her kompleksitet. Det er, hun hedder Hildur Gudnadottir. Hende Hildur, du omtalte her, som har været med til at lave lydsiden. Ved du noget om, hvordan hun har arbejdet med det her? Nej, det gør jeg ikke. Jeg ved bare, at hun var sammen med, hun var i hvert fald Chris Watson, som jo optager lyd. Han var på nogle atomkraftværker, vel og mærket ikke i Tjernobyl, så vidt jeg ved, og lavede nogle lydoptagelser, som hun har været inspireret af. Det er alt, hvad jeg ved. Men så vidt du ved, så har hun faktisk ikke været i Tjernobyl. Nej. Ikke hvad jeg ved af, i hvert fald. Men det har du jo, Jakob. Ja, det har jeg. Hvorfor? hvorfor? Det var du i nullerne. Hvorfor var det egentlig, du valgte at tage til Tjernobyl i sin tid? At det startede i 2004, hvor jeg lavede en workshop på arkitektskolen i København, hvor vi var rundt og optage lyd. Prøvede ligesom at forstå, hvad har lyd med rum at gøre, og hvordan kan man forstå lyd i rum og rum, rummets lyd. Og der optog vi forskellige rum på arkitektskolen, men også forskellige lydrum i byen, for eksempel under vandet i kanalerne for at høre København fra den vinkel og så videre. Og det gik bare op for mig, at da vi optog de her rum på arkitektskolen, at der altid er enormt meget lyd fra radiatorer og strøm og menneskeliv, der ligesom lever inde i de her rum. Og så fik jeg lyst til at, eller blev nysgerrig på, hvordan rum ville lyde, som havde været brugt, men var blevet forladte. Altså hvis der ikke var nogen mennesker, alt var slukket. Jeg var 11 i år er gammel i 1986, og jeg kan tydeligt huske Tjernobyl. Jeg kan huske, det mindede mig om Palle alene i verden. Jeg så nogle optagelser fra den gang, hvor det lige var blevet forladt. I hvert fald Pripyat, den største by. Og der kan jeg huske, at tænke på Palle alene i verden. Så det var ligesom blevet inden i mig som en bevidsthed om det der sted, som den der tomme by og det der tomme sted. Så jeg tænkte, der vil jeg hen. Ja. Og optage tomme rum. Og hvad var det så for et sted, du ankom til? Altså, det var ikke et sted, som lignede der, hvor jeg havde det, som jeg havde set i 1986. Det var jo et ret grønt sted. Altså, det var jo virkelig meget smuk natur. Jeg ved ikke, om man kan kalde det smukt. Altså, konceptet smuk og skønhed er jo måske lidt en objektiv ting, men det var i hvert fald et sted, som var meget grønt, og hvor naturen havde taget over. Så det umiddelbare, jeg så, var jo selvfølgelig også civilisation, som ligesom fortærer sig naturen, og jeg tror også, det er det, som er, der er sådan den umiddelbare fascination ved Tjernobyl, og det, som man virkelig også kan tage billeder af, og så videre, ikke? Og det er det, som er vores allesammens frygt, måske, at hele det vores projekt, det går ned. Men det som blev hos mig, og det, som virkelig gjorde indtryk på mig, var naturen. Det var at rejse i naturen og komme ud af de store byer, eller de store byer, men de sådan der, hvor der ligesom var meget civilisation. Vi skulle ud til en lille landsby for at optage en forladt kirke, og der var jo bare ingen mennesker. Og det begynder ligesom at gå op for mig efter et stykke tid. Her er ingen mennesker. Men der er den her natur, hvor alt ser tilforladeligt ud. Alt er grønt, og du kan høre fuglene og vinden i træerne, og alt ser bare sådan, ligner noget, som du har lært af det gode. Altså den her natur, ikke? Mm. At naturen er noget godt. Vi vil gerne tilbage til naturen. Vi vil gerne være naturlige. Vi vil gerne bruge naturprodukter. Vi vil gerne spise økologisk. Alt sammen er jo lagt ind i sådan en idé om, eller et koncept om, at naturen er noget godt. Men den her natur var radioaktiv, og det er den jo stadigvæk. Men du kan bare ikke se det. Du kan ikke høre det heller umiddelbart, men du kan heller ikke lugte det. Men du ved, det er der. Det synes jeg var meget, meget skræmmende, men også meget mystisk. Fordi naturen som koncept ophørte med at eksistere for mig. Skal vi prøve at høre noget? Det her, det er noget, du... det er et af de klip, du har sendt til mig for det værk, du så fik lavet fra Tjernobyl. Det er et klip, jeg har, der bare hedder Church. Så jeg går ud fra, at det har noget med kirke at gøre. Jeg sætter lige på, Jakob, så kan det ligge under os. Ja. Kan du genkende det? Mm, selvfølgelig. Jeg har hørt den lyd mange gange. Det er jo det jeg gjorde, det var at jeg tænkte, hvordan kan jeg optage de her rum? De er jo tomme, der er jo ikke nogen mennesker. Men der er jo noget liv, og lyd har jo, det er jo en vibration, og lyd har en hastighed, og der er jo altid lyd, hvis du lytter. Og så derfor så valgte jeg, lade mig inspirere af Alvin Lucier, en amerikansk komponist, som har lavet et værk, som hedder I'm Sitting in a Room, hvor han optager sin stemme ind i et rum, som så bliver, den optagelse bliver så spillet tilbage i rummet igen og igen, og så optaget og spillet tilbage, så optagelsen af hans stemme blev sådan lagret tilbage i rummet igen og igen og igen, som så ligesom ændrede stemmens lyd i forhold til rummets resonans, kan man sige, rummets tone. Og der valgte jeg at sætte mikrofon i de her rum. Her, det som vi hører her, så er det kirkerum, som vi tog ud til, igennem naturen der. Og så satte jeg bare en mikrofon, og så satte jeg den til at optage rummet, og så gik jeg udenfor. Og så efter 12 minutter kom jeg tilbage, og så tog jeg den optagelse af næsten ingenting, og bare placerede spillet tilbage via en medbragt højtaler, bare lige så lavt, tilbage ind i rummet. Og så optog jeg det igen, det vil sige, at jeg optog lyden af rummet igen, men også optagelsen af lyden af rummet fra før, i endnu 12 minutter. Og så tog jeg den optagelse med de to lydlag og spillede den tilbage i rummet, mens jeg optog den. Og det gjorde jeg så helt op til 10 gange. Og på den måde lærede jeg rummets egen lyd, og på den måde begyndte de her toner at opstå, som man kan høre her. Så for mig er det sådan en... Det var lidt et, det var selvfølgelig et lydprojekt, men lyd er jo opspundet af tid. Det er jo helt forbundet. Det er jo sådan et tidsbaseret medie, som man kalder det. Så på den måde var det også et tidseksperiment, hvor jeg prøvede at optage 12 minutter, og så 12 minutter oven på hinanden, og så ligesom, så hører du pludselig mere tid på kortere tid, og så kommer du ind i noget, en kerne, eller så hører du pludselig noget, som egentlig hele tiden har været der. Du hører det så først, fordi du overgår den her. Du lager lyden og tiden. Hvordan så du ud inde i kirken? Der var sådan nogle... det er jo et ortodoks... det var en ortodoks kirke. Så der var mange engle. Og blå farver. Ret meget lige de der farver, som man ser i Tjernobyl-serien. Og så var der ret rent, til forskel fra de andre rum, jeg optog i Pripyat. Hvor det her, der hvert år er der en bus, der kører ind til den her kirke med ældre mennesker, som kom fra den lille landsby, den hed Krasno. Og så laver de noget gudstjenester og så videre, og rydder lidt op, og så tager de ud igen. De kan jo ikke bo der, så tager de ind til den her radioaktive kirke og laver deres gudstjenester. Og det er jo, altså, for mig, altså, jeg synes, hvis vi skal også snakke lidt om det her med serien, du spurgte mig om, hvad jeg synes om serien. Mm-hmm. Altså, når jeg sidder og tænker lidt over sådan... Udover at jeg synes, at den er en flot serie, og at den giver den her oprejsning til de her mennesker, og måske også sætter noget fokus på atomkraft, og det er jo ret vigtigt, så har jeg bare bemærket lidt, at nu kan jeg se, at russerne vil også vil tage til genmæle og prøve at fortælle, hvad der i virkeligheden skete. Og man snakker meget om, kan jeg se på nettet, hvad er sandt, og hvad er falsk, hvad var egentlig rigtigt, og hvad var forkert. Mm. Og jeg kan godt forstå, at man gerne vil placere et ansvar, det skal man også. Man skal jo finde ud af, hvem er skyld i ting. Det minder mig lidt om den gang, hvor jeg ved 11. september, hvor jeg kan huske, at jeg kom hjem til min daværende kæreste på det tidspunkt, hvor jeg havde hørt om det her, at USA var under angreb. Og så det første, jeg spurgte om, det var, hvem gjorde det? Og så sagde hun, det ved man ikke. Og det chokerede mig virkelig, at man ikke vidste det i starten. Ikke? Og jeg tror, at når der er nogle ting, man ikke forstår, så vil man gerne vide, hvem gjorde det? Hvor var fejlen? Min holdning til det er, eller det som mit værk også handler om, den handler om noget andet. Jeg tror, at der, hvor man måske glemmer at kigge på, det er at prøve at forstå konsekvensen af atomkraft. For det tror jeg er meget, meget, meget svært at forstå. Mm. Altså, det er Paul Virilio, betragtede det her atomuheld som et tidsmæssigt uheld. Altså de radioaktive atomkerners levetid. Og det var noget, som inspirerede mig meget med den her tid, altså det her, vi har imellem hænderne, at vi måske ikke rigtig har fattet, hvad det er, vi har skabt. Men hvad tænker du på? Vi har skabt en energi, som er så stærk, at den lever i flere tusind år frem i tiden. Det har vi jo ikke gjort før. Det har menneskeheden ikke gjort før. Vi har opfundet pyramiderne, men de er kun 4.000 år gamle. Atomilden, den her energi, den skal du begrave ned i bly, langt, langt inde i klipper, i 70.000 år. Og selv der vil der være strålingsfare, ikke? Mm. Og det synes jeg er, det at vi ikke forstår det, gør, at vi taler om, hvem har gjort det? Hvem lavede fejlen? Men jeg tror, det handler meget om, ligesom at det ligger hinsides vores fantasi, det her. Ja. Altså, det har jo, hvordan skal man forklare det, når der ikke er nogen fjende, når man ikke kan se det, og man ikke kan høre det? Jeg prøver ligesom at sætte en lyd på noget. Nogen har spurgt mig, er det lyden, det der af radioaktivitet? Det siger jeg ikke. Jeg siger bare, at det er en lyd af de her steder. Lyden kan måske få dig til at mærke nogle ting. Man gik meget i kirke i Ukraine efter det her skete, der skete. Prøv at få svar. Man prøvede at finde nogle svar i Bibelen. Mm. Der var Johannes' åbenbaring, Apokalypsen. Og der hævder man, at nogen hævder, at Tjernobyl blev forudsagt. Og nu er jeg så ikke selv religiøs, men jeg synes også, det er en ret interessant ting, der står, fordi der er så nogle sejl, der bliver åbnet. Og der er et sejl, jeg tror det er det syvende sejl, der bliver åbnet, hvor en ildkugle bliver kastet mod jorden og forurener jorden og gør den besk og vandene også. Stjernens navn er Malurt. Men Malurt er Tjernobyl. Det er jo betydningen på ordet. Den skal jeg lige have igen. Betyder Tjernobyl Malurt? Det er i samme familie, den man også laver absint af, altså Malurten. Det er, altså Tjernobyl betyder jo den urt, som vokser i Tjernobyl. Det er navnet på den urt, som er den beske urt. Så mange mener faktisk, at der står, at stjernens navn er Tjernobyl. Er det klart? Ja, nu er det klart. Det er jo lige før, det er sådan helt, hvad hedder det? At man var for god. Man bliver næsten rigtig. Ja, man bliver næsten rigtig, så det. Men jeg tror bare, at den, altså igen, så synes jeg, at det som det siger mig, det er, at Det kommer ud i de der termer for at forstå det, fordi det strækker sig så langt. Altså mit værk hedder Aion, og det er en af de græske tidsguder. Ikke for at være religiøs igen, men det er en måde for mig at sætte fokus på noget, som jeg synes var interessant at henlede på. Det var, altså vi har jo tiden. Vi har Kronos for kronologi. Så har vi Kairos for momentet, som er sådan et nu, som bevæger sig hele tiden. Og så har vi Aion, som står for den uendeligheden, men det er jo også den ufattelige tid, den tid, som strækker sig længere, end vi kan forstå. Jeg ved ikke, om jeg kan forstå Tjernobyl. Jeg ved ikke, om jeg kan forstå, at den her energi bliver ved i så mange tusind år, at vi har skabt det. Nej. Jeg tror, du må stoppe mig, ellers så taler jeg i sådan en ionsk endeløs tid. Ja, jeg synes, det er et fint sted at stoppe, Jacob. Du skal have tusind tak. Både for, at vi måtte høre dit værk, og for at høre din tanker omkring Tjernobyl. Selv tak. Det var Jacob Kirkegaard, der var med her. Han er lydkunstner, og det var altså en del af hans værk, som vi hørte her. Og så hørte vi ellers også faktisk noget af soundtracket til den her, ja, jeg blev ved med at sige det, fremragende serie, der bare hedder Tjernobyl, som bliver vist på HBO. Du samme klip fra AK247. Det bedste fra ugen, der gik. Og nu skal vi lige runde den tv-serie, vi faktisk også talte om i går her på programmet, nemlig Chernobyl. Den kan ses på HBO, og den har altså fået sådan rigtig, rigtig gode anmeldelser, især de udenlandske medier. Det er en af de bedste anmeldte serier i år. Personligt synes jeg også, den er ret så glimrende. Men før den overhovedet sådan rigtig tog fat herhjemme, der læste jeg en anmeldelse i Dagbladet Politikken, og den gav 3 ud af 6 hjerter. Det var en ret så hård anmeldelse, der simpelthen hed Atomfuser. Og nu, hvor man kan sige, at serien ligesom er blevet set af de fleste, i hvert fald dem, der har haft mulighed for det, og er blevet anmeldt over en bred kamp, også herhjemme, og også for rigtig gode anmeldelser, så synes jeg, det er sjovt lige at tage fat i den anmeldelse, fordi den fokuserer primært, i hvert fald meget på én ting, nemlig det faktum, at de ikke taler russisk eller ukrainsk, men derimod så taler de altså britisk, hvilket jo egentlig er meget almindeligt i sådan nogle serier her. Men det her med, at de ikke taler på modersmålet, det er i hvert fald et problem for dig, Joachim Grundahl. Velkommen til. Tak skal du have. Du er faktisk mange anmeldere på Politikken. Du er film, tv og madanmelder. Det er jeg, ja. Ja, og nu tager vi lige en serie her. Din anmeldelse fra den 11. maj, den lyder: Atomfuser. Ulykken i Tjernobyl føles som britisk hverdagsrealisme med tyk accent i ny serie. Altså, var det bare det, du fik ud af den her serie? Nej. Og nu skal det siges, det er også noget, det er en rubrik, og det er en skærpning måske af et indhold, som altså, det er en afsluttende bemærkning, vil jeg sige, i min anmeldelse, som først og fremmest kritiserer karakterudviklingen og den stillstand, der er i det. Og ikke mindst portrættet af Sovjet, som det her system, der svigter og i bund og grund begynder at føre til Sovjetunionens opløsning. Der synes jeg, at beskrivelsen af den er for at det system Sovjetunionen er simpelthen for stift og ikke med dynamikker, der gør det interessant. Og så er det rigtigt, så beskriver jeg til sidst også, at det er et stort, stort problem med den her accent, der er der i, men det er nu ikke som sådan hovedanken til, om jeg ved godt, og kommer historierne på nettet, og så kommer der nogle nye rubrikker på og sådan noget. Men jeg løber ikke bort fra, at jeg synes, det er et kæmpe problem. Og altså, det er rigtigt, at der har været rigtig mange film, der foregår i andre lande end et engelsktalende land, og ofte historiske dramaer. Og som sådan er det ikke et problem, synes jeg. Ikke altid i hvert fald. Det, der er problemet her, for mig at se, det er, at vi har altså at gøre med en accent, der er... Det er flere steder er det cockney engelsk, altså det vil sige, det er en stedspecifik engelsk, der hører til Øst-London og generelt forbindes med en engelsk arbejderklasse og en accent, vi er så bekendt med i beskrivelse af en engelsk arbejderklasse. Mm. Så det er en meget klassespecifik og en stedspecifik accent, der er meget, meget kraftig her. Specielt ham, der i de første afsnit står for... Ham, der tager så gode fejl af alle mulige advarselslamper. Ham, der styrer holdet der på kraftværket. Det synes jeg er kæmpe problem med, men man kan sammenligne... Altså, hvis nu vi forestiller os, der skulle laves en biopic om H.C. Andersen. En amerikansk biopic. Det vil selvfølgelig, som dansk, altid være lidt spøjst. Men det vil være til at leve med. Men forestil dig så, at det var Matthew McConaughey som H.C. Andersen. Og han ikke bare talte amerikansk, men han... tale texansk med et southern twang, altså, så tror jeg nok, man vil føle, det var decideret troværdighedsskæmmende at opleve. Men man kan også sige, det var bare et sjovt eksempel, Jørgen, men man kan også sige, altså, vi er jo enige om, at de ikke talte britisk, de her var på det her atomkraftværk, men så er det vel også lige meget, om de taler... Altså om de kommer fra Manchester, om de kommer fra Liverpool, eller hvor de kommer fra, fordi det er alligevel, langt fra virkeligheden, altså britisk eller ej. Det er derfor, jeg mener. Det er derfor, jeg mener, at selve accenten her er så specifik i en anden retning, og med nogle helt klare kulturelle associationer, som vi forbinder det, som vi er ret bekendt med den accent i andre sammenhænge. Og jeg synes, det bliver mærkeligt, når der er en accent, der knytter så meget til et lokalt kultur, et helt andet sted i verden. der får lov at sige, jeg tror også, jeg skriver noget med powerplant, hvor de siger det uden til, altså det lyder som noget nede på poppen. Det synes jeg bliver, jeg synes simpelthen, at det bliver et stort problem i den her. Jeg synes, at Stellan Skarsgård er faktisk, han har jo en eller anden form for ikke-accent, fordi han ligger som en skandinav midt imellem alt muligt. Og det er faktisk der, hvor jeg tænker mindst, at ham tænker, jeg tænker ikke over, altså det er jo ikke fordi, vi skal tale russisk for min skyld. Altså, det er simpelthen fordi, at den er så specifik i en anden retning, det her. Jeg synes, det kommer til at virke mystisk. Men jeg synes jo faktisk... Er det også en del af min kritik kun. Ja, fordi du... Altså måske en primær grund til at tage fat i New York, men det er jo, nu har jeg jo, efter du har læst anmeldelsen, så har jeg rent faktisk set serien. Og jeg synes faktisk, nu bliver det helt personligt det her, at den slipper ret godt udenom det her, fordi det kan være frustrerende. Man skal altid lige vende sig til det i starten. Ja. Men jeg synes faktisk, den netop gør det kloge, at de ikke taler med påtaget russisk accent, fordi det synes jeg er det værste, hvis de taler britisk, men så forsøger at tork like this, eller et eller andet. Ja, lige præcis. Og det synes jeg jo rent faktisk, den lader være med, ved at de bare taler, som de taler helt almindeligt. Jamen, det gør de. Det er rigtigt. Der synes jeg så bare, hvis man havde valgt nogle andre skuespillere, eller nej, det synes jeg faktisk, altså de fleste skuespillere er trænet i at styre deres accenter i den ene eller anden retning. Mm. Hvis man nu havde på en eller anden måde været bevidst om, at det er britisk, vi taler, men vi skal måske skrue ned for den her accent. Ja, for hvordan det nu skulle gøre, så vil jeg sige, at resultatet ender bare med alligevel, og selvom de ikke falder i den grøft og prøver at få Stellan Skarsgård til at lyde som en russer, der prøver at tale engelsk, så synes jeg faktisk, det andet er tilsvarende forstyrrende. Ja, du skriver jo, at i første afsnit græmmes man øjeblikkeligt over seriens helt store problem. Den kraftige britiske accent, der får alle medvirkende til at skrige af skuespil i en BBC-kulisse under indspilningerne til Doctor Who, hvor man aldrig tror på, at crewet står på et havarerende rumskib. Altså, du skriver jo her, at det simpelthen er seriens helt store problem, og du giver den jo også kun 3 ud af 6, hvilket er altså ret meget lavere end de fleste anmeldere. Har du ikke været lidt for mavesur, da du så det første afsnit her? Nej, altså mavesur, det, som anmelder går man jo altid ind og håber det bedste, og hvis der var noget, jeg havde glædet mig til, så var det den her serie. Men det er da vildt, du ikke kunne slippe det, synes jeg. Altså, jeg tænker... Jo, altså, men det kan man sige, altså, jeg synes, anslaget i den første, jeg synes simpelthen, det er et rædselsfuldt første episode. Jeg kan ikke huske, hvad den næste episode, eller ikke den næste, men jeg kan ikke huske, hvad nummer det er, men den episode, hvor de går og skyder hunde, synes jeg til gengæld er fuldstændig fremragende. Okay. Nu er der jo så nogle gange længderne på anmeldelsen, kan vi ikke komme ind på det hele, og den vil ikke ændre på mit overordnede billede, men den, jeg synes, det var helt fremragende. Men første episode her, synes jeg virkelig, er jeg har den fornemmelse af at stå i sådan et af de gamle BBC-dramaer. Det kunne nærmest også have været noget Star Trek. Og der er det både, der er det ikke mindst den britiske accent, men jeg synes også, den måde, de spiller på der i den måde, de overraskes over de her advarselslamper, den måde, de prøver at kommunikere på, og den måde, ham, der ikke rigtig tror på det, prøver at være sådan lidt... Men bare lige... Fandmenej og sådan noget. Men altså, nu er vi jo ude i at diskutere, om noget er godt eller skidt, om... Altså, der er jo ikke objektive kriterier for... Nej, det er ikke, så vil jeg også hellere lige... Men jeg står ved, at en del af det er accenten der i den første afsnit, og det viser sig at være problemet hele vejen, også da vi begynder at følge folket på gulvet, ham brandmanden og hans kone, der synes jeg også, og deres venner, og dem, der opererer og arbejder på hospitalerne. Jeg synes, det bliver ved med at være noget, der pirker til en troværdighed, jeg synes, der mangler i forvejen, også på grund af alle mulige andre problematikker. Der synes jeg så, at det understøtter hinanden. Så det er ikke, fordi jeg synes, det er en fremragende serie, der skæmmes af en britisk accent, og derfor giver jeg den 3 hjerter. Men lige her til sidst, Jørgen, men jeg skal jo lige høre, nu du er lige der anmelder ved et ret så toneangivende dagblad. Altså det her med, at der bliver talt et andet sprog end modersmålet, hvis man nu tager en biopic. Er det i sig selv et problem? Overhovedet ikke. Overhovedet ikke. Det synes jeg slet ikke, fordi altså, så skal vi også ud i, at vi kun kan fortælle historier, som vi på en eller anden måde har en national forhold til, eller sprogfællesskab i forhold til. Altså, så er vi ude i at miste rigtig mange, fordi der er jo mange af de steder, hvor der er interessante historier, hvor der ikke er de samme produktionsmidler, det er ikke de samme skuespillere. Så selvfølgelig er det ikke et problem, men det er også derfor, jeg nævner eksemplet med, hypotetisk eksempel med H.C. Andersen med texansk accent. Det er et problem, fordi der har vi igen det meget stedsspecifikke som forstyrrende element i noget, der på en eller anden måde skal forestille sig at være et portræt af noget fra et andet land og nogle væsentlige historiske begivenheder i en anden kultur. Mm. Og ja, ja, du holder fast ved de tre hjerter, kan jeg godt høre. Det gør jeg. Det gør jeg, selvom jeg... altså, for en gang skyld vil jeg sige som anmelder, at jeg fatter ikke, hvad der foregår ude i verden. Jeg kan godt se, at den bliver så vel modtaget. Jeg forstår det simpelthen ikke for en gang skyld. Andre gange der er man lidt mere nøje, man kan godt se på den ene og den anden side. Udover det afsnit, jeg synes også retssalsdrama, nu er der selvfølgelig lidt spoiler, hvis der er nogen, der kan se det nu, men det sidste afsnit med retsdrama der, det der foregår der, synes jeg også er så fortegnet og forenklet og fuldstændig hollywoodificeret, hvis man skal bruge sådan et ord. Det synes jeg virkelig heller ikke fungerer, men udover, man tager det der, den der scene, der tog mig på røven, eller den, ikke tog mig på røven, men tog mig på sengen hedder det, det afsnit, der foregår, hvor de går og skyder hunden, det synes jeg simpelthen er nærmest filmkunst. Men det er et afsnit ud af mange, hvor jeg... Okay. Hvor jeg vil fastholde. Ja. Jeg synes ikke, det fungerer. Men jeg og så ham fra New York Times, tror jeg nærmest, at pinest to åbenbart i verden. Ja. Jeg er ikke så glad for det. Ja. Og hvis man, hvis man selv set, så bare hoppe ind på HBO, så kan det være, at man bliver glad, frustreret, irriteret et eller andet af, over at de taler britisk, eller også er man bare ligeglad. Du bliver fedt irriteret over det, Joachim Grundahl, og gav den 3 ud af 6 hjerter. Også andre grunde end det. Tak for det. Ja, det var slet. God aften. Tak. Lytter til et sammenklip fra AK247. Det bedste fra ugen, der gik. De seneste år har der været et boom af salget af krystaller i Danmark, såsom rosa kvarts, ametyst og agat. Og hvis du er en af dem, som går op i de her krystaller, og måske også går op i fair trade, økologi, gode arbejdsforhold og bæredygtighed, så er der altså dårligt nyt til dig her i aften. For krystaller, som forhandles i de danske butikker og på nettet, de kan meget vel være udvundet under rigtig dårlige menneskelige såvel som miljømæssige forhold. Du kan i hvert fald ikke rigtig vide, om de er det. Forleden bragte den britiske avis The Guardian en artikel med overskriften "Er krystaller de nye bloddiamanter?" Og i den, der skriver de om de dårlige forhold, som mange krystaller udvindes under i dag. De fleste krystaller, de stammer fra Afrika, Sydamerika og Asien. Og i de her miner, hvor krystallerne de udvindes, der er der ofte ret dårlige arbejdsforhold i form af, at der ikke er ordentlige lønninger, og minearbejderne arbejder under nogle farlige forhold. Og nogle gange så anvendes der også børnearbejde. Og derudover så er der også et miljømæssigt aspekt, fordi krystaller, det er jo en ikke fornybar ressource. Der er ligesom dem, der er i verden, og når de er brugt, så er der ikke flere. Og nogle gange, der skal man jo også, altså man springer sig frem til de her sten, og nogle gange skal man bruge nogle skrappe kemikalier til at udvinde dem. Og nogle gange skal der fældes noget regnskov, og generelt kommer man jo nemt til at drive rovdrift på de her bjerge og områder med krystaller. Og endelig så er der ligesom det problem, at der ingen kontrol er med det her område. Altså der findes ikke nogen mærkningsordning eller nogen regler for importering af krystaller. Så det vil sige, at alle og hver, de kan faktisk gå ind på sådan en hjemmeside som det kinesiske Alibaba og importere sten til Danmark, og så kan de sælge dem. Og det er der nogle danske forhandlere, der gør. Så man kan simpelthen ikke vide, om de sten, man køber for at få en masse god energi i sit liv, de faktisk er udvundet under nogle ordentlige forhold. Og det ved jeg, fordi jeg tidligere i dag lavede en rundringning til en masse danske krystalforhandlere for at finde ud af, hvad de egentlig vidste om de sten, de solgte. Og jeg fik fat i 7 butikker. Nogle af dem var fysiske, og nogle af dem var på nettet, og ingen af dem, som jeg talte med, kunne fortælle mig noget om de arbejdsforhold, deres krystaller var udvundet under. Eller om de miljømæssige aspekter i forbindelse med udvindingen. Altså, nogen vidste i forhold til nogle enkelte sten, men for de flestes vedkommende, der anede de det simpelthen ikke, og ingen af dem havde lyst til at stille op til interview. Mange af dem... De her forhandlere, som jeg talte med, de sendte ligesom bolden videre til mellemmanden, altså dem, de købte deres krystaller af. Sådan nogle angro-krystalforhandlere i Danmark. Og jeg ringede til 2 af landets største, og de svarede det samme som butiksejerne. At de ikke kendte oprindelsen på deres sten, altså de gjorde det med nogle enkelte, men for størstedelens vedkommende, der anede de simpelthen ikke andet end oprindelseslandet, og måske også lige hvilken landsdel den sten kom fra. Så de kunne altså ikke love, at der ikke var nogen af de her krystaller, som de videreforhandlede, som kunne være udvundet under nogle rigtig dårlige arbejdsforhold og potentielt af børnearbejdere. Og de kunne heller ikke garantere, at der ikke var nogen rigtig skadelige miljømæssige aspekter i forbindelse med udvinding. Men der var heller ikke nogen af dem, der havde lyst til at stille op. Men jeg har faktisk fundet nogen, der havde lyst til at tale med mig. henholdsvis en forbruger og en forhandler, men de kommer først på her på den anden side af det her klip, hvor Connie Dupont fra Ibis Oxfam, hun forklarer, hvad problemet er i forbindelse med udvinding af mineraler og krystaller. Fordi en ting er selvfølgelig, at jeg siger det, og The Guardian siger det, men Connie Dupont, hun er senior government advisor i Ibis, og hun arbejder med økonomisk retfærdighed og demokrati i udviklingslande. Og hun har altså forstand på det her område. Hun siger, hun er først og fremmest ekspert på altså sådan mineraler i mere bred forstand, og ikke sådan krystaller per se. Men, men hun ved altså også noget om det her. Så jeg spurgte hende til arbejdsforholdene i de her miner, og her kommer hendes svar. Der må man jo sige, at arbejdsforholdene og den sociale sikkerhed for dem, der arbejder i minerne, det er nogle af de værste forhold, du overhovedet kan forestille dig. Der er også en del børnearbejde knyttet til det, vi kalder artisanal mining. Det er der, hvor det er enkelte personer, som forsøger at få det mest ud af det. Det er guld, det er diamanter, det er rutile i Sierra Leone, i hvad hedder det, Burkina Faso, i Nigeria, i Mozambique. Og de folk, der arbejder der, de arbejder for at finde den store gevinst, for at finde den store diamant eller for at finde den store guldåre. Men deres dag-til-dag arbejde er simpelthen så hårdt, som man slet ikke kan forestille sig det. Plus at de skal betale aflad til politiet for at passe på minen og til lokale myndigheder for at få lov til at arbejde osv. Det er ret forfærdelige forhold. Og altså, føres der nogen form for kontrol med krystaller? Altså hvis vi snakker om krystaller, så er det, jeg må ligesom henvise til mineraler generelt. Mm, mm. Men der er ikke rigtig meget, altså hvis du kigger på fair trade for eksempel, på kaffebønner og kakao og på alt muligt andet, der er ikke så meget fair trade i minesektoren. Du har sikkert hørt om bloddiamanter, og mange diamanter er i dag certificeret. Jeg har ikke selv nogen, så jeg ved ikke, hvad der sker, hvis man skal købe en diamant og se, om den er certificeret. Men det gælder for diamanter og en del andre ædelstene. Men jeg er meget i tvivl om, der findes en certificering, for eksempel for de krystaller, som jo er et voksende marked, og der er voksende efterspørgsel efter krystaller i vores del af verden. Ja, det er der nemlig, og derfor så ringede jeg rundt tidligere i dag til 10 stykker, 7-8 stykker i hvert fald, forhandlere af krystaller. Ja. Og spurgte dem, om de vidste noget om, hvor de kom fra, og om de kunne sige noget om de arbejdsforhold og miljømæssige forhold, de var udvundet under, og det kunne de ikke, nogen af dem. Så det er jo, som forbruger, tænker jeg, man kan ikke rigtig sikre sig, at de krystaller, man går ud og køber i Danmark, de ikke er lavet af, ikke er udvundet af børnearbejdere og ikke har store miljømæssige konsekvenser. Er det korrekt forstået? Altså jeg tror, at det er, nu er jeg krystaller jo ikke mit kigeområde, men hvis vi snakker andre mineraler, vi snakker ædelstene og halvædelstene, så er det fuldstændig rigtigt forstået. Men der er jo en trend, altså der er jo i verden i dag interesse for at vide, hvor vores tøj, hvor vores sko, hvor vores råstoffer kommer fra. Så man kan jo kun håbe, at den trend, der i hvert fald har været meget fremme omkring tøjproduktion, omkring bomuldstoffer, omkring alt muligt andet, at den også slår ind på mineraler. Men der er ikke mange, der får lov til at undersøge, at det er svært at få et samarbejde op at stå. Det har vi faktisk fået mellem de internationale eller de multinationale mineselskaber, regeringen i de lande, hvor det foregår, og befolkningen. Altså den trekant mellem de tre interesser, der har vi fået nogle dialoger i gang, som har ført til nogle rigtig gode resultater. Så der skulle være lys for enden af tunnelen, men det bliver ikke i morgen. Nej, det bliver ikke i morgen. Og det er sådan med de her krystaller, at salget af dem er boomet de sidste par år. Der har været en voksende interesse for det spirituelle, og heriblandt krystaller, det har alle de forhandlere, jeg har talt med, bekræftet. Og som sagt, så har det været lidt svært at få nogen til at udtale sig om det her emne, men en af dem, som havde mod på det, det er Marianne Gellert. Hun er først og fremmest forbruger af krystaller, men hun står også bag podcasten Astropod, hvor de snakker om astrologi, og hvor hun i hvert program anbefaler en bestemt krystal, som passer til måneden. Og hun starter med at forklare, hvad krystaller egentlig er for en størrelse, hvis man er sådan lidt spirituel. Altså, der er jo det her med krystallerne, at de har sådan, det siges, at de har nogle bestemte energier, altså resonerer med nogle bestemte energier, og derfor så kan man bruge krystallerne til at sådan ligesom tune ind på den bestemte energi, hvis der er noget, man gerne vil have mere af. Så det er det, vi anbefaler i podcasten. Vi snakker om de her forskellige krystaller, som kan noget forskelligt, og så anbefaler jeg som regel en krystal, der passer til den sæson, vi er i, som så passer til det stjernetegn også. Altså for eksempel i den her måned, i tvillingens sæson, som vi er i lige nu, der anbefalede vi den gule kalcit, som er sådan en rigtig glædesten. Så det er sådan en, man kan bruge, hvis man har brug for et energiboost. Og så tænker du, jamen, så sidder der nogen derhjemme og hører, jamen jeg skal have gul kalcit den her måned, og så går de ud, og så køber de gul kalcit. Hvad er det, det har sat gang i af tanker for dig? Jamen det har netop sat gang i de her tanker om, at man ikke bare skal gå ud og købe en hel masse. Men samtidig så har vi jo anbefalet det, ikke? Og så det er sådan lidt, det er sgu ret ambivalent. Man skal kun købe eller anskaffe sig de her krystaller, hvis man virkelig sådan tænker, det er det her, jeg har brug for. Fordi hvis du bare går ud og køber alle de krystaller, vi anbefaler, hver gang vi anbefaler noget, så bliver energierne måske også lidt mudret, eller sådan, for det handler jo om at sådan sætte sig ned. Det er jo i virkeligheden et meditativt redskab, ikke? Så du sådan tuner ind, eller sådan ligesom kanaliserer den her energi, prøver sådan at arbejde med den. Og hvis du har alt for mange forskellige krystaller liggende derhjemme, så bliver energierne jo mudret. Så gør du noget i podcasten for i talesæt, at man skal, altså når du anbefaler de her sten, at man ikke skal gå ud og bare overforbruge, eller hvad gør du? Ja, det har jeg i hvert fald gjort i nogle afsnit, så jeg håber lidt, at i hvert fald dem, der har fulgt med, de ved, at det er det, der er min overbevisning, og jeg har også i sinde sådan at blive ved med at italesætte det. Og nu udkommer vores næste afsnit her på lørdag, så, og det har vi optaget for lang tid siden, men egentlig så, ja, og der anbefaler jeg en anden, altså en krystal, som man også er nødt til at købe, som man ikke kan finde ude i naturen, men jeg er kæmpe fan af selv lige nu at gå ud og finde sten, altså lommesten, som jo findes overalt. Det, som vi jo har snakket om i dag, det har været det her med, at der er nogle etisk og menneskelige problemer forbundet med udvindingen af krystaller og sådan noget. Hvornår opdager du det? Det har jeg først opdaget, efter jeg sådan... Det tror jeg faktisk, jeg har opdaget i løbet af det seneste års tid, eller sådan i løbet af de sidste par år, hvor der har været så massiv en opblomstring. Hvor der rent faktisk er opstået et marked, et seriøst marked for det her. Fordi, og så er der naturligvis også begyndt at være fokus på de negative sider. Så det er egentlig noget ret nyt. Og i takt med, at man jo selvfølgelig også er blevet meget mere klimabevidst i det hele taget. Ikke? Og så virker det jo ekstremt dobbeltmoralsk, at man ikke vil spise kød, når man... Man så ikke ved, køber en krystal, man ikke ved, hvor kommer fra. Så muligvis kommer fra et eller andet sted, hvor der har været nogle dårlige arbejdsforhold. Og hvor de her krystaller jo også er blevet udvundet som et biprodukt af noget meget mere, ædelt eller sådan værdifuldt til at putte i vores smartphones, eller hvad ved jeg. Så der er sådan helt klart, altså jeg har i hvert fald oplevet i løbet af det sidste års tid et stort behov for sådan blive bevidst omkring de her ting, og også sådan, altså italesætte dem, samtidig med, at jeg synes, det er dybt frustrerende, fordi jeg ikke har nogen løsning. Men jeg vil foreslå, at man spørger sin forhandler i hvert fald, hvor de her sten kommer fra, om de er bevidste om det, fordi hvis de også forstår, at det er nødvendigt at tage stilling til, så kan det jo være, at der sker en udvikling. Det er forhåbentlig. Spørger du selv dine forhandlere, når du køber krystaller? Det har jeg faktisk, jeg må indrømme helt blankt, at det har jeg ikke gjort. Men nu har jeg så heller ikke købt nye krystaller i lang tid, faktisk. Men det har jeg ikke gjort. Tror du, de ved det, hvis du spørger? Nej, det tror jeg nemlig ikke, de gør. Jeg ved, at der er andre af mine venner, der har spurgt, hvor forhandlerne lige pludselig bliver meget stille, og ikke helt ved, hvad de skal sige. Det er virkelig, virkelig svært at spore de her krystaller. Men det må være en ambivalent rolle for dig at være i, ikke? Fordi du på den ene side anbefaler nogle af dine podcaster, der man ligesom også måske medvirker til, at nogen går ud og køber krystaller, omvendt så argumenterer du for, at man egentlig skal forbruge mindre? Ja, det er det også. Det er det også. Og jeg tror, altså, det er jo også, det handler også om, at jeg ikke selv har været så bevidst om det før nu. Eller sådan, det har ligesom været, det har ikke været noget, jeg selv har tænkt særlig meget over. Og der må man jo bare lære. Altså, jeg føler jo også, at altså, man bliver jo klogere hele tiden, og det må jeg jo bare. Jeg forsøger hele tiden at blive klogere og gøre, hvad jeg føler er rigtigt. Jeg tænker her, nu går vi snart i gang med sæson 2, ikke? Jeg tror ikke, der kommer til at være så meget krystalanbefaling, som der har været. Jeg kunne rigtig godt tænke mig, at der var nogen, der måske arbejdede mere på noget med sådan en byttecentral eller et eller andet, ikke? Så man måske bare arbejder lidt med de krystaller, vi nu trods alt har købt i forvejen. Og så forhåbentlig skære lidt ned. Eller i hvert fald, som jeg har sagt før, altså forsøger at gøre forhandlerne mere bevidst om, at det faktisk er noget, man tænker over. Ja. Men et klart sort-hvidt svar, det kan jeg ikke give dig, og jeg kan også godt forstå, at altså, jeg synes, jeg er også selv meget i tvivl og hvad hedder det, ambivalent omkring det. Det må jeg sige. Og fra sådan et altså spirituelt synspunkt, ikke? Så vidt jeg forstår krystaller, så handler det meget om energier og sådan noget, gode energier. Altså påvirker det ikke en krystal, hvis den er blevet udvundet under nogle forfærdelige forhold, og måske nogle børnearbejder og nogle usikre og farlige forhold, og man har taget den med vold fra naturen og sådan noget. Altså mudrer det ikke energierne? Jo, det vil jeg sige. Det er det. Det gør det helt bestemt. Så når man først begynder at tænke over de her ting, så er det faktisk rigtig svært at stå indenfor. Så jo, det vil jeg virkelig sige, at det gør. For mange vil det paradoksale jo netop være, som du også selv kom ind på. Mm. Altså det her med, at de folk, der tit går op i krystaller, det er i hvert fald fordommen, også altså, netop er bevidste på rigtig mange andre punkter i forhold til for eksempel, hvad de spiser, hvad de går i af tøj, og hvor meget de flyver, eller altså sådan, har en masse holdninger til hvordan de forbruger. Så er der måske lige denne her blindepunkt i forhold til krystaller. Ja, der er helt klart en dissonans. Det er der. Det er der rigtig meget, og det er også derfor, jeg synes, det er rigtig vigtigt, at du tager det op. Og jeg kommer jo til kort, kan jeg mærke, og det vil mange forhandlerne helt sikkert også gøre, og mange andre forbrugere, og derfor så synes jeg egentlig, at det er enormt vigtigt at tænke over, fordi ja, altså dobbeltmoral findes jo i alle, i alle sammenhæng. Det er vildt svært at komme udenom, men det er rigtig, rigtig godt at gøre sig nogle tanker omkring og prøve at prøv at se, hvad man kan gøre. Altså. Det var Marianne Gellert fra podcasten Astropod. Nu håber jeg, at jeg har Noel Elise med mig på en telefon. Det har du. Dejligt. Noel, du er forhandler af krystaller på din hjemmeside, Noel Crystals. Mm-hmm. Ja. Hvad gør du som forhandler for at sikre, at dine krystaller ikke er udvundet under altså dårlige arbejdsmæssige og miljømæssige forhold? Jeg vil først sige, at jeg er utrolig glad for, at du kontaktede mig i dag, fordi da jeg sidste år selv gik ind i at begynde at sælge krystaller, der var det her faktisk meget i min bevidsthed. For jeg er nemlig en af dem, der ikke spiser kød og spiser økologisk osv. Og det var rigtig svært. Det var faktisk en jungle, og jeg brugte enormt meget tid på at spørge forskellige grossister, først i Danmark og bagefter i udlandet i Europa her, om de kunne give mig et svar på, hvor deres krystaller kom fra. Det var der ret mange, der havde svært ved. Der var så heldigvis også faktisk nogle stykker, der godt kunne. Blandt andet så der findes faktisk miner i Europa. Og der må jeg jo så bare som menneske stole på, at når det er noget, der ligesom foregår i Europa, så går jeg ud fra, at det er under ordnet forhold for dem, der arbejder der osv. Ja, altså har du stiftet bekendtskab med det her med, at der foregår nogle lidt skumle ting i forhold til de her krystaller og udvindingen af dem? Ja, altså nu, fordi det her det er noget, der kommer meget på sinde, men fordi der netop ikke er det der, den der certificering, og der er en mangel på gennemsigtighed i branchen, så måtte jeg jo ligesom selv gribe til, til pengepunkten, har jeg næsten lyst til at sige. Så jeg rejser meget rundt til mine grossister i Europa. Jeg tager også til messe både i München og i næste uge her i Frankrig. Og det gør jeg simpelthen for at stå ansigt til ansigt med, med dem, jeg køber fra. Selvfølgelig kan man have en forkert fortolkning af de mennesker, man møder. Men det er lige så meget også for at få trukket dem fra, så man med det samme kan sige, okay, der er nogle etiske ting, som vi slet ikke er enige omkring. Og blandt andet i München efteråret. Det første, jeg altid spørger, når jeg møder en ny grossist, det er, hvor din krystaller fra, og også hvad er arbejdsforholdene. Og jeg havde min mor med, og hendes underkæbe lå næsten på bordet, da der var en østeuropæisk mand, der sådan rent ud svarede, at han havde børnearbejde. Nå, hvad sagde han ordret? Children work for me. Vildt. Og det skal så siges, at inden at vi overhovedet går i dialog, der var jeg faktisk lidt i tvivl om, han overhovedet var en, jeg var interesseret i at forhandle med. Men, og der kommer vi lidt til en anden pejlemærke for andre, der forhandler med krystaller. Hans krystaller var så billige, at jeg tænkte, okay, hvor kommer de fra? Fordi allerede der ringer der alarmklokker. Og nu nævnte du selv Alibaba til at starte med. Og det er nemlig sådan, at der findes folk, der forhandler krystaller, der er så billige, at man skulle tro, det var løgn. Og så er det nok også næsten, eller sådan. Så det er i hvert fald også en måde, man sådan kan navigere lidt rundt i branchen på. Og hvordan er du så sikker på nu, at de krystaller, du har, at de... For nu sagde du for eksempel, at han var østeuropæer, ham her, du havde snakket med, ikke? Og du sagde også, at du ligesom også måtte stole på, at i Europa, der var der nogenlunde ordnet forhold, ikke? Ja, præcis. Kan du sikre det, at du nu sælger ting, som du kan stå indenfor? Jamen altså, for det første, så er størstedelen af min varer, de kommer fra Sydtyskland og Spanien og fra Irland og Skotland. Så har jeg nogle enkelte varer, der kommer fra Brasilien og fra Afrika. Men i den sammenhæng, så synes jeg også bare, det er utroligt vigtigt lige at nævne, at 80% af de krystaller, der bliver solgt, er faktisk biprodukter af en helt anden mineral. Mining. Og det er de mineraler, der skal bruges til vores moderne livsstil i form af for eksempel iPhones. Så det er faktisk sådan, at mange af de krystaller, der bliver solgt, det er slet ikke det, de egentlig leder efter. Så derfor så er der nogle organisationer, blandt andet The Dragonfly Initiative og IRMA, Initiative for Responsible Mining Assurance, som sammen med Greenpeace og så videre prøver at lægge pres på de store, store virksomheder, som står bag elektroniske produktion og så videre. Fordi det er faktisk dem, der har hovedansvaret for størstedelen af de mineraler, der bliver købt ud af de her miner her. Ja, og nu har jeg har lige, tiden er sådan lidt ved at løbe fra os, men jeg har lige to korte spørgsmål. Yes. Altså det ene er, at ifølge din overbevisning, tror du så, at der bliver solgt krystaller på det danske marked, som er udvundet under de her forfærdelige forhold, man hører om? Jamen, det er jeg sikker på, der gør. Og tror du, at du sådan med dit fokus på det er repræsentativ for, hvordan krystalforhandlere i Danmark ser på det her? Nej, det tror jeg faktisk ikke. Jeg tror, jeg er en af de eneste, der vælger at bruge tid og energi og penge på at rejse ud og besøge mine grossister. Desværre. Og jeg ved også godt, at jeg kunne sælge mange flere krystaller til meget færre penge. Fordi jeg ved skam godt, hvor man kan købe de her billige krystaller henne på nettet, for eksempel. Men det har jeg slet ikke lyst til. Men ja, det er der andre, der gør her i Danmark. Modtaget. Jamen, Noel, Elise, jeg er glad for, at du lige havde lyst til som en af de få forhandlere, eller som den eneste forhandler, jeg kunne få fat i, og lige svare på de her spørgsmål. Selvfølgelig. Tak for det. Yes, hej. Og det var alt om diamanter for, eller det var ikke diamanter, krystaller for denne omgang. Before you slip into unconsciousness, I'd like to have another kiss, another flashing chair. Another kiss, another kiss. The days are bright and filled with pain. Enclose me in your gentle rain. The time you ran was till in sailing. We'll meet again. We'll meet again. Til Radio 24/7.